Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige blir ett mystifierande begrepp i neutralitetsvaktens Sverige. De inkallade får inte röja var de befinner sig. När andra världskriget bryter ut i september 1939 förklarar sig Sverige neutralt. Tidigt på morgonen den 1 september 1939 går tyska trupper över gränsen till Polen. Tyskland vägrar att uppfylla ett krav på att inställa fientligheterna i Polen. Det leder till att Frankrike förklarar krig mot Tyskland och i London meddelar premiärminister Chamberlain att krigstillstånd råder. Hitler lovar i sin krigsförklaring: jag ska icke föra krig mot kvinnor och barn. Jag har givit mitt flygvapen order att vid angreppen inskränka sig till militära objekt. Men om motståndaren därur tror sig kunna utläsa ett fribrev att å sin sida få kämpa med omvända metoder, ska han få svar därpå. TT:s Uno Stenholm. Han sa, den är ganska knapp den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma för han är min soldat någonstans i Sverige. Någonstans i Sverige. Tillvaron blir hemlighetsfull. Mörkläggning råder bokstavligt och bildligt. En svensk tiger. Spionen lägger pussel. Behåll din bit. Uppmanas vi i beredskapspropagandan. I slutet av 1939, då hotet mot vårt land ökar, ombildas regeringen till en nationell samlingsregering med samtliga partier utom kommunisterna och med Per Albin Hansson som statsminister. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. På morgonen den 6 november 1939 anfaller överraskande sovjetiskt bombflyg Helsingfors, Viborg och andra finska städer. Samtidigt överskrider sovjetiska förband den finska gränsen. Det finska vinterkriget har inletts. Låt bli att skryta med att den fientliga flygare som kommer i närheten av ert samhälle, han ska få ett varmt mottagande. För ni har lika många 37 mm bom bom bom som det finns taggar på en igelkott. Radiomajoren Arvid Eriksson gör på 40-talet effektiva insatser i den psykologiska beredskapens tjänst. Rid i natt, Vilhelm Mobergs roman, filmas. En allegori över inkräktarna, det vill säga tyskarna. Den bidrar till att stärka motståndsviljan. Ni har glömt något. Rätten är vår. Herr Kleven lägger under sig det ena hemmanet efter det andra. Den herren är vår fiende. Ja. När vi har vår egen urgamla rätt, så ska han inte tvinga på oss sin nya orätt. Svedje säger som sanningen är. Rätten är vår efter lag. Går du med efter obligationer, har du hört vilken ränta du får? Vi ska skramla till många miljoner, vi ska tömma vår spargris i år. Går du med efter... Till obligationsmarschen som anande toner stöder vi vårt svenska försvar med bidrag till försvarslånet. Text Alf Henriksson, musik Lars-Erik Larsson. Vi ska tömma vår spargris i år. Alla familjer måste ha ett ransoneringskort, även barnen. Mantalsintendent Gustav Kollberg blir en i radio återkommande myndighetsperson som mästrar oss och lär ut. Inköpskortet består av ett mittstycke med kortets nummer, på vilket innehavaren ska skriva namn och adress. Vidare 20 kuponger i två olika färger, vilka kuponger skulle komma till användning vid inköp av varor. Förvara korten väl. Det kan bli en värdefull handling. Det är praktiskt taget omöjligt att erhålla nytt kort istället för ett bortslarvat. Kriget skär av det mesta av olje- och bensinimporten till Sverige. Ett nytt drivmedel blir snabbt ett begrepp, gengasen. Köra gengasbil kräver särskild teknik med ideliga växlingar. Gasen är lömskt giftig och många förare skadas under åren. Bränder inträffar. Om de är ute och kör med, låt oss säga, med foder eller ved eller andra dyrbara saker och det brinner upp alltihop, så är det ju inte, kan inte ersättas. Det kan ta el i lasset, menar man, Jonia. Ja, det har inträffat många gånger. Ja. Och dessutom så är ju gengasen synnerligen giftig, varför man måste försöka med allt på allt sätt att skydda såväl förarna, passagerarna i passagerarbilar och bussar, som även utomstående för dessa gengasgiftningar. Ja. Ludde Gentzel, optimisten, och Erik Abrahamsson, pessimisten, otroligt populära radiounderhållare, lyssnar man till i medhavda radioapparater i skyddsrummet i väntan på att flyglarmet ska blåsa faran över. Du har väl hört att jag är inkallad? Nej, har det stått i tidningen? Jajamensan, stor tvåspaltig annons. Det är synd om Ludvig, det är riktigt synd. Nej, varför det? Det blir riktigt trevligt att få komma ut och leva krigarlivets lag igen. Jo, jag tackar. Och ligga i tält om nätterna. Nu när det är vinter. Vem katten har sagt att jag ska ligga i tält? Nej, men Salora, jag ska ha mitt eget rum, förstår du. Möjligen kan Ludvig få städa något annans rum om morgnarna. Nej, då det blir nog att ligga och frysa i ett tält, det ska Ludvig få se. Någonstans på landet från alla ära och redlighet. Och håller den sig med egna strumpor så lär den till och med kunna tjäna 2 öre extra om dagen. Jaha, och det tror Ludvig räcker till att gå på bärns med bland annat. Ja, det ena med det andra så. 2 öre hit och 2 öre dit, det blir strax en krona det då. Ja, vart kommer Ludvig med en krona nu när allting är så dyrt? Nu ska pomrilen bli dyrare också, och kaffe. Ja, den kära kaffeslicken får man väl avvara den också nu. Nej, Abraham, den lilla höjningen står du nog ut med. Åka spårvagn, det är billigt då. Nej, nu måste jag gå förresten, jag ska prova en överrock. Nu igen? Hörru, du köpte ju en vinterrock i förra veckan. Ja, jag har köpt 10 stycken nu. Tänker du fara till Nordpolen? Eller hamstrar du överrockar? Hamstrar? Jag tycker inte om det där ordet. Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain efterträds 1940 av försvarsminister Winston Churchill. Han uppmanar sina landsmän till offer med orden: "Jag har ingenting annat att bjuda er än blod, svett och tårar." Efter flera brittiska flyganfall mot Berlin och andra tyska storstäder utsätts i september 1940 engelska städer för intensiva tyska bombanfall. Det är den så kallade blitzen. De omfattande bombningarna orsakar svåra skador i bland annat centrala London. We meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Under en överskeppning i oktober 1940 av ett militärt förband på sjön Armasjärvi, sydväst om Övertorneå i Norrbotten, kantrar en färja. 46 personer drunknar. Färjan var avsedd för 40 personer men hade nu 104 man ombord. I beredskapen Sverige blir Lottarörelsen och Röda Korset viktiga med sina välgörenhetsattacker. Generalskan Cederschöld för befälet. Vi har skickat ut över 900 par strumpor och lika många muddar. 300 halsskydd, 200 gevärsvantar, 87 fingervantar. Skarvs 300 och hjälmskydd likaså 300. Och sedan har det varit mycket frågan om att en del militärer tycker kanske att det är bättre att gevärsvanten inte har någon avslutad tumme, utan inte räcker längre än till andra leden på fingret. Pekfingret, ja. Tumme, förlåt. Pekfingret. Det är mycket diskuterat. Och så vill vi mycket gärna ha flera sällskapsspel. Till exempel Monopol, Koron, pingpong och kapplöpningsspel. Nu klampas det av krigarstövlar snart upp i hela vår planet. Och vart litet land ska tas som hand av ren välgörenhet. Och allt de bränner ner och skövlar under minen av humanitet. Under årens lopp ska byggas upp av ren välgörenhet. Det stickas för vår neutralitet och för värmen under de extremt kalla beredskapsvintrarna när alla bär de populära öronskydden. Annars gör varubrist och ransonering att modet inte är mycket att skryta med. Tygerna är ofta uppblandade med cellulosa och det gör att de tappar formen och krymper. Men damerna hittar sätt att piffa upp sig. Håret sätts upp i stora svallande hårvalkar och skon är av tyg och kork. Men den långhårige svingpjatten klär sig i stor kavaj och vidbrättad hatt. Nalensnajdaren däremot är nästan snaggad under sin lilla hatt. Och trots sina trånga byxor svingar han lätt en dam över ryggen i en halsbrytande jitterbugg på danspalatset Nalen i Stockholm. Swing it, majestän, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi var glad och fria, ni kan inte låta bli med all energi. Och swing it, majestän, swing it, det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Bebe, vita lam, det är ingenting för oss. Ska det vara förstås. Oh, swing it, majestern, swing it, det är tidens egen sång. Det är rytm och fest och glatt humör. Lyssna nu, försök och gör. Bara swing it, swing it, majestern. Med filmen Swing It Majestern får den blott 16-åriga Alice Babs sitt verkliga filmgenombrott. Men hon kritiseras för sitt sätt att sjunga och några anser att hon bär skulden till ungdomens förfall. I gryningen den 9 april 1940 landsätts tyska trupper i Danmark och Norge. Danskarna är helt oförberedda på det tyska anfallet och kapitulerar efter 4 timmar. Men norrmännen ger inte upp lika lätt. Kriget kryper in på våra knutar. Det nu Hjalmar Gullberg skriver sin dikt Spel på taggtråd med blicken riktad över Öresund mot ockuperade Danmark. Redan inledningsraderna speglar en kompromisslös motståndsvilja, fjärran från varje form av eftergifter. Kom inte hit från främlingskust, du som till denna strand har lust. Kom inte hit på upptäcksfärd, om du vill nedslås med svärd, om du vill fånga oss med list. En dag skall det höras ett tramp ifrån vägen som sjunker från fjället mot fjorden och byn. Så ovanligt lätta hörs ljuden av stegen att folket lyssnar där nere i byn. Nils Kilberg i Taggenrevyn av Staffan Kärneld. Vid sidan av Carl Gerhard och publicisterna Torgny Segerstedt i Handelstidningen och Ture Nerman i Trots allt, en satirisk motståndsrörelse som låter tala om sig. Finlands sak är vår, lyder ett slagord på affischpelare runt om i Sverige. Finlands frivilliga svenskar är med och kämpar vid fronterna i vårt östra grannland. Redan i oktober 1939 har Nordens statschefer möts i Stockholm för att manifestera nordisk gemenskap. Ni har hört, jag tror att ni såg när ni hörde, fast ni inte var här. Ni hörde hur ropen eka. Folk just nere för Lejonbacken ropade. Söjdelses leve någonstans långt borta på kajen framför Nationalmuseum. Så hörde massorna på Gustav Adolfs torg. Var höra rop från alla håll. Och så kom någon fram i närheten av mikrofon och där steg ett rop efter president Kallio. Och det ropet togs upp av alla åskådare. Kallio, Kallio. Det var en uppfordran som ekade över Stockholm. I januari 1940 kommer till Haparanda det första tåget med finska barn som genom kriget har blivit hemlösa. De förs till uppsamlingscentraler för att efter läkarundersökning sedan placeras i svenska värdfamiljer. Efter 3,5 månaders krig sluts i mars 1940 fred mellan Finland och Sovjetunionen. Finland måste bland annat avträda Karelen. När striderna i Norge upphör kommer tyskarna med krav på transitering av krigsmateriel och soldater på permission. Mot bakgrund av de tyska framgångarna på västfronten går en enig svensk regering med på de tyska kraven. Det är den så kallade permittenttrafiken. Den kommer att pågå i flera år. Den 22 juni 1941, när Tyskland anfaller Sovjet, begär tyskarna att få transitera division Engelbrekt från Norge till Finland. Meningen är delad inom regeringen om man ska bevilja transiteringen eller rösta för avslag. Man beslutar sig för att säga ja. Transiteringen blir den mest omskrivna eftergiften till Tyskland under kriget. Allting går igen ur tidens grums och mögel, dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandorfögel, fostrade i Sparta och i Rom. Ur sekler skogor, ur årtusens damm, ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Vi är osynbart och fredliga fågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan bajna. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla jätteroll. Tre svenska jagare exploderar och sjunker i september 1941 på Horsfjärden i Stockholms södra skärgård, troligen till följd av sabotage. De tre jagarna, Göteborg, Claes Horn och Claes Uggla, ligger förtöjda in till varandra. 33 personer omkommer och 17 skadas. Japanska flygplan anfaller i december 1941 den amerikanska marinbasen Pearl Harbor på Hawaii. 188 amerikanska flygplan på marken och 5 slagskepp förstörs. USA förklarar krig mot Japan. Därmed är också USA med i andra världskriget. I Tyskland inleds 1942 deportationer av judar till koncentrationslägret Auschwitz. Alla judar som har fyllt 7 år måste numera på allmän plats bära en särskild judestjärna. Under våren 1943 ökar deportationerna till de tyska koncentrationslägren. Hundratusentals människor gasas ihjäl. På hösten 1942 går striderna i Nordafrika som böljat fram och tillbaka in i ett avgörande skede. I slutet av oktober inleder general Montgomerys 8:e armé en våldsam offensiv vid El Alamein i Egypten mot Rommel och den tyska Afrikakåren. I början av november bryter britterna igenom de tyska linjerna och jagar Rommel och Afrikakåren västerut. Den engelska nyhetsuppläsaren förmår inte hålla den objektiva ton som annars karakteriserar hans uppläsning. BBC Home Service. Det här är Bruce Belfridge. Här kommer några utomordentliga nyheter som anlett från högkvarteret i Kairo under den senaste timmen. De tyska trupperna i västra öknen är nu på full reträtt. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die lieben Marlene. Lalle Andersen med den märkliga krigsslagen som sjungs på båda sidorna fronten, av både tyskarna och av de allierade. Vid årsskiftet 1942-43 har den sjätte tyska armén allt större svårigheter vid striderna i Stalingrad. Mot Hitlers order kapitulerar befälhavaren generalfältmarskalk Paulus den 31 januari. Det blir en vändpunkt i kriget. Isvindarna på dessa öde vidder, skriver en av de tyska soldaterna, piskade miljoner av rakknivsvass snö mot ansikten, orakade och utmejlade av svält och total utmattning. Den brände huden till sprucket läder, och när någon inte förmådde mera, när inte ens dödsfruktan kunde piska fram honom, då upphörde den utslitna kroppen att fungera. Den 2 februari 1943 är allt motstånd brutet. Över det döda på isvidderna och i Stalingrads rykande ruiner lägrar sig tystnaden. Tyska flygplan som kretsar över staden rapporterar. Över Stalingrad, dimma och röd rök. Den svenska ubåten Ulven, som deltar i en övning utanför Marstrand i Bohuslän, minsprängs i april 1943 och går till botten. Marinchefen Fabian Tam. Besättningsmän på Ulven, edra anhöriga och alla edra kamrater vid flottan, följa edra ständigt med varma tankar. Vi är förvissade om att ni är omodiga. Spara krafterna och håll ut. Allt görs vad som kan göras för edra räddning. Vad marinchefen inte vet är att Ulvens hela besättning på 33 man omkom omedelbart vid olyckan. Efter en explosion i november 1944 på svenskt vatten sjunker Gotlandsbolagets passagerarfartyg Hansa. 87 personer omkommer, bara 2 personer överlever. Den troligaste orsaken till olyckan är att Hansa sänktes av en torped från en främmande ubåt. I september 1944 undertecknar Finland i Moskva ett avtal med Sovjetunionen om vapenstillestånd. Därmed är det slut på det så kallade fortsättningskriget. Klarinetten i saxofonstämman som gör Glenn Millers jazzmusik så där extra smeksam, och Moonlight Serenade lämpar sig väl för den kroppsnära dansen. 1944 försvinner Glenn Miller under en flygning över Engelska kanalen på väg till sitt Army Air Force Band, en händelse som den nya kvällstidningen Expressen rapporterar om. Två dramatiska händelser sommar 1944. Den 6 juni genomför de allierade Operation Overlord, landstigning i Normandie, med general Eisenhower som högste befälhavare. Det är ett jättelikt företag, och i den allierade landstigningsflottan ingår allt som kan transportera manskap och materiel. Efter alla tyska motgångar i kriget beslutar sig en grupp officerare för att röja Hitler i vägen. I hans högkvarter lämnar den 20 juli 1944 överste Klaus Schenk von Stauffenberg en tidsinställd bomb. Den exploderar, men Hitler överlever. Den 30 april 1945 begår Adolf Hitler och hans älskarinna Eva Braun självmord i det tyska rikskansliets bunker i Berlin. Dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Storamiral Karl Dönitz, som Hitler har utsett till sin efterträdare, genomför Tysklands villkorslösa kapitulation. Alla vapen ska vara nedlagda och alla strider ska upphöra den 8 maj 1945 klockan 23.01. Det andra världskriget är slut. Efter Tysklands ovillkorliga kapitulation delas landet i tre ockupationszoner. En rysk i öster och en amerikansk och en brittisk-fransk i väster. Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit. Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholms kontor. Allt drängs i jubel. Norska flaggor överallt. Aldrig har ett folk deltagit i ett annat folk glädje som just nu. Svenskars folk hyllar Norges folk. Här kommer det första glädjetåget. Nykårade studenter som hyllar. Norska, Europa är slut. Här kommer de norska och danska vännerna. Vi hälsar hem till Danmark, till Köpenhamn. Till Alex Lestes. Från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg. Den spelts på gramofon utav hans jazzbitne son som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen och Sveasalen. Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt fördust och slog sig neder vid gramofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svenskt maner och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter. Från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls. Johansson boogie woogie vals upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie vals. Med tre slag i takten och synkoper i valsen slår Povel Ramel igenom med Johanssons boogie woogie vals. Och därmed har Sverige fått en förnyare av populärmusiken. Ledaren för Norges nazistparti, National Samling, Vidkun Quisling, döms i september 1945 till döden för landsförräderi. Han arkebuseras på Akershus fästning i Oslo. Legationssekreteraren vid svenska beskickningen i Budapest, Raoul Wallenberg, har vid flera tillfällen under 1944, ibland med fara för sitt eget liv, räddat tiotusentals ungerska judar från bland annat deportering till Tyskland. I januari 1945 beger han sig till en stab vid de framryckande sovjetiska styrkorna för att förhandla om framtiden för räddade judar. Raoul Wallenberg är sedan dess försvunnen. En svensk Röda Kors-expedition, De vita bussarna, under ledning av Svenska Röda Korsets vice ordförande greve Folke Bernadotte, lyckas under våren 1945 föra 16 000 fångar från tyska koncentrationsläger till friheten i Sverige. Heja Gunnar! Rekorden slår du nu med flest sekunder. Heja Gunnar! Du är hela Sveriges stora under. Nu ditt namn heter smågor svingar. Hilmer Borgerling sjunger, svenska folket jublar. I skuggan av världskriget kliver Gunder Hägg från Albacken fram, följd och stundtals besegrad av Arne Andersson, född i Trollhättan. Gunder diskas 1941 för brott mot amatörreglerna. Han tar 268 kronor för mycket ersättning vid en tävling. Efter 10 månaders avstängning slår han 2 världsrekord och det tredje på gång, 1500 meter på Stockholms stadion. Alltjämt Hägg i en bländande stil och folk står i bänkarna och bara skriker och ni kan väl knappt höra min röst. Någon extra spurt kostar Hägg inte på sig, de andra två kanske tar någonting på honom, men Hägg är ju fullkomligt suverän nu. Han löper i mål när jag ropar till, han är 10 meter från mål, han är i mål, nu! Och Arne Andersson är i mål, nu! Och nu, Alcén! Nytt världsrekord. Mitt klocka visar 3:45:08. Sven Järring berättar att hattar och tobakskort kastas i luften. Gunder hissas, folk hurrar. Detta händer den 17 juli 1942 och Gunders 3:45:08 är bara ett av de 10 världsrekord som den vita älgen sätter under en säsong. 1943 åker Gunder som svensk löparambassadör till USA. Resan tar 25 blåsiga dygn med lejdbåten Saturnus. Radiotjänst lånar in Aftonbladets Einar Thulin för att skildra Gunders kamp mot stjärnan Greg Rice. De små benen går som trumpinnar nu. Hägg ökar också takten. Nu kommer Hägg fram. Upploppsidan. Är snart framme nu. Hägg vinner. Rice kommer väldigt fort, men det är ungefär 40-50 yard efter. Seger i New York. Totalt 8 segrar och obesegrad över hela amerikanska kontinenten. Det är Gunder. Hemma har Arne Andersson tagit över några av Gunders världsrekord och vinner 6 av 7 dueller 1944. Sista stora striden mellan de båda, den 17 juli 1945, skildrar Aftonbladets Arne och Kay Lidström. Han går in ut ur sista kurvan som ledare. Arne hänger med. Folket reser sig upp och jublar. Arne, ska han hinna? Han är uppe. Nej, nej. Gunder klarar sig. Gunder vinner, Arne blir tvåa, Rune Persson trea och Lennart Strand slagen med 10-12 meter. Det är väl inte möjligt att jag kan höras i detta fruktansvärda jubel. Här springer man omkull fotografer, här springer man omkull aktiva idrottsmän. Alla ska fram och klappa om Gunder. 4.01 och 4 på engelska milen blir Gunders sista världsrekord. I mars 1946 diskas Gunder, Arne och Kjellane Jonsson på livstid för att ha tagit emot för mycket pengar. Gunder berättar. Det var pengar direkt i plånboken. Jag fick kanske 1000 kronor per lopp. Och gjorde då 30 lopp för en säsong. Det var 30 000 kronor. Det var mycket pengar på den tiden. Jag har aldrig begärt någonting, kanske låter dumt. Därför att när arrangören ringde, då sa alltid arrangören en summa. Om jag då tyckte att det var för lite, då sa inte jag någonting. Och denna min tystnad tog då arrangören på så sätt att han höjde budet automatiskt. Och då gällde det som sagt att vara tyst så länge som möjligt. Vi frågade direktör Walli, hur har ni fått fatta detta sensationsfyndet Ulla Sallert? Ja, hon var, första gången hon kom till mig var hon i kören på teaterbåten. Och sen fäste jag mig vid henne och kom tillbaks till mig nu i höst. Och då gav jag henne chansen att få den stora rollen i Serenad. Med 100 gitarrer ur Louis Leitai och Staffan Tjernels succéoperett Serenad, Oscarsteatern år 1944. Ulla Sallert slår igenom med dunder och brak under den glansfulla Gustav Walli-epoken. Kejsar Johannes av Portugalien bjuder alla till att buga och lyssna. För stunden har kommit när kejsarvisan ska sjungas för kejsarinnan. Kejsarinnans fader är så hjärtans glader som tidningen har sagt. Österrike, Portugal, Portugal, Mets, Japan som det var. Bum, bum, bum och rulla. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. En storslagen Victor Sjöström tolkar kejsaren av Portugalien i filmen som bygger på Selma Lagerlöfs värmländska skröna. Trots amerikanernas framryckning i Stilla havsområdet vägrar Japan att förhandla om vapenstillestånd. På order av USA:s president Harry Truman fäller den 6 augusti 1945 det amerikanska bombplanet Enola Gay, en atombomb över staden Hiroshima. 3 dagar senare fälls en atombomb över staden Nagasaki. De två atombomberna kräver hundratusentals dödsoffer och den materiella förstörelsen är enorm. Den 14 augusti meddelar Japans kejsare Hirohito i ett radiotal Japans villkorslösa kapitulation. I San Francisco undertecknas den 26 juni 1945 stadgan för den nya världsorganisationen Förenta nationerna. Till FNs första generalsekreterare utses Norges utrikesminister Trygve Lie. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. I färgfilmen Trollkarlen från Oz från 1939 slår barnstjärnan Judy Garland igenom. Filmen blir en stor framgång, inte minst tack vare sången Over the Rainbow, som också vinner en Oscar. Over the rainbow, why then oh why can't I. Atombomben över Japan i krigets slutskede visar den fruktansvärda kraften hos den nyupptäckta kärnenergin. Framförallt i USA koncentreras nu forskningen på atomkraftens fredliga användning. Inte enbart som energialstrare, utan över ett brett område. 1948 intervjuas professor Manne Sigban av en av radions stora reporterprofiler, Manne Berggren. Vilken praktisk fredlig användning kan man möjligen vänta sig av atomenergin under den närmaste framtiden? Man kan bland annat studera ämnesomsättningen i kroppen, blodcirkulation och så vidare. Man kan i några fall även använda dessa aktiva ämnen för behandling av vissa sjukdomar, särskilt blodsjukdomar. På längre sikt räknar man med att kunna använda atomenergin till atomkraftverk för att alstra elektrisk energi. Men här återstår ännu många tekniska problem att lösa. På längre sikt, säger professorn, vågar professorn gissa? Ja, jag skulle då gissa på 10-20 år. Från den 1 november 1945 får de svenska statarna kontant lön för sitt arbete. Lantarbetarnas löne- och anställningsvillkor ska i fortsättningen regleras som för andra grupper på den svenska arbetsmarknaden. Därmed är det slut på det mer än 50-åriga statarsystemet. Play them. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. As Time Goes By är filmen Casablanca från 1943, där Ingrid Bergman spelar mot Humphrey Bogart. Under 10 år gör hon 13 filmer i Amerika och vinner bland annat en Oscar för Gasljus. Hon spelar allt från Hitchcock-thriller till Jungfrun på bålet i Jeanne d'Arc. Och den amerikanska publiken älskar hennes naturliga och nordiskt friska typ. Men när hon får ett barn med den italienska regissören Roberto Rossellini innan hon skilt sig och gift om sig, fryser Amerika ut henne. A case of do or die. En viktig språkreform kan dateras till söndagen den 28 oktober 1945. Då övergår nämligen den pressägda TT, tidningarnas telegrambyrå, att skriva verbet i singularis. TT skriver alltså i fortsättningen till exempel vi gick istället för som tidigare vi gingo, och den svenska pressen följer efter. Året är 1946. Sverige väntar på en arvprins och på Valborgsmässoafton kommer han till världen. Prinsessan Sibylla har nedkommit med en son. Prinsessans läkare utfärdade klockan 12 följande kommuniké. Hennes kunglig höghet, hertiginnan av Västerbotten, nedkom tisdagen den 30 april klockan 10.20 med en välskapad prins. Såväl moder som barn befinner sig efter omständigheterna väl. I konselj på slottet fick den nyfödde arvprinsen namnen Carl Gustav Folke Hubertus. Han ska kallas Carl Gustav och vara hertig av Jämtland. Statsminister Per Albin Hansson avlider oväntat under natten till den 6 oktober 1946. Han efterträds av den 45-årige ecklesiastikministern Tage Erlander. Den 26 januari 1947. Extra nyhetssändning från TT. Hans kunglig höghet, prins Gustav Adolf, har i eftermiddag omkommit under flygning från sitt besök i Holland på hemresa till Stockholm. Det holländska Dakota-plan som klockan 15.30 startade från Kastrup vid Köpenhamn störtade strax efter starten, varvid planet omedelbart exploderade. De 16 passagerarna samt besättningen på 5 man dödades genast. Bland de förolyckade befinner sig, enligt vad TT erfarit, prins Gustav Adolf jämte hans adjutant greve Stenbock. Kvitt Holmgren i en TT-sändning. Den 1 januari 1947 får varje svensk ett så kallat personnummer som länsstyrelserna för in i sin folkbokföring. Ett omfattande hjälpprogram för de krigshärjade länderna i Europa har utarbetats av det amerikanska utrikesdepartementet på uppdrag av utrikesminister George Marshall. Den så kallade Marshallhjälpen är inriktad på att bygga upp Europa igen. Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan ur minnes tider och tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svajar vid en böljas förtrollande smek. Medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lek. På ditt lånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär, vackre bär. Alla världens nationer dig plöja, följande din liv mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskan sin näring, du välvande nyckfulla hav. Likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Varhelst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. När förhälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. När Harry Brandelius med lätt vibrato i rösten sjunger Gamla Nordsjön blir det trångt på dansgolvet. Under 40-talet är det mycket debatt kring dansbanan i landet med dess bråk, fylla och allmänna lössläppthet. Radions Maud Reuterswärd besöker en dansbana för att se hur det verkligen är. Ja, det får man inte säga att det är något elände på dansbanorna, för eländet det händer nog efter sin dansen är slut. Alltså när folk talar om dansbaneländet så är de rädda för den släppa moralen att ja, det dras det... undan i buskar och sådär. Ja, det har ni ingen känsla det, av här i alla fall. Nej, det kan ju inte göras in på ett område som är inhägnat och där det går uniformerade polisvakter. De går ju runt och kontrollerar allting, så det kan ju inte hända någonting inne på dansbaneområdet. Utan i så fall så blir ju det, som jag säger, efterspelet som kommer sen dansen är slut. Ingmar Bergman, seklets svenska regissör, börjar 22-årig sitt fruktbara växelbruk mellan teater och film. Så här formulerar han själv sin syn på arbetet. En klok person har sagt att man gör sina erfarenheter innan man fyllt 40 år. Efter 40 gör man kommentarerna. Jag skulle vilja påstå att i mitt fall är tvärtom. Ingen var säkrare i teorierna och villigare att förklara dem än jag. Ingen visste mer och såg längre. Nu i mognare ålder har jag blivit en smula försiktigare. De erfarenheter jag samlat och börjat sortera är av sådan art att jag rätt ogärna uttalar mig om filmskapandets konst. Jag vet nämligen att mitt arbete är ett kunnande i teknisk och psykisk bemärkelse och att mina viktigaste rön måste vara ointressanta för alla utom möjligen för blivande yrkesmän. Min lust är att göra film på det tillstånd, spänningar, bilder, rytmer och karaktärer som jag bär med mig och som på ett eller annat sätt är aktuella för mig. Jag är filmmakare, inte författare. Filmen är mitt uttrycksmedel, inte det skrivna ordet. Men Bergman har till exempel också sagt att han lärt mycket av just en författare, Tjechov. En fulländad skönlitterär sådan, men också en slags filmförfattare menar han. Det är 1943 Bergman gör manuskriptet till filmen Hets. Och bland alla hans filmer, prisbelönta och ärade över hela världen, har var och en sina favoriter. Man kan nämna Gycklarnas afton 1953, En lektion i kärlek 1954, Sommarnattens leende 1955, Smultronstället 57, Ansiktet 58 och så vidare och så vidare. Teaterregissören Bergman. Som personinstruktör är han älskad av skådespelarna för sin lyhördhet och sina genomtänkta scenerier. Han är chef för Dramaten åren 63-66. En unik konstnär med hög arbetsmoral och ett stort befriande skratt. Trots en stark svensk opinion mot utlämningen transporteras i januari 1946 153 balter och 227 tyskar, alla före detta krigsfångar, från Trelleborg med det ryska fartyget Belostrov till Sovjet. Det är den så kallade baltutlämningen. De före detta krigsfångarna säger att de har tvångsrekryterats till den tyska armén. Baltutlämningen hade kunnat undvikas om regeringen hänvisar till att man först måste tillfråga västmakterna. Som det nu blir kommer en ny fläck vid sidan om transiteringen av division Engelbrekt att fläcka den svenska skölden. Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Here am I begging for only 5 minutes more, only 5 minutes more of your charm. All week long I dreamed about our Saturday date. Don't you know that Sunday morning you can sleep late? Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Frank Sinatra sjunger om längtan och avsked. 1946 blir Give Me 5 Minutes More en stor framgång för honom och han är omåttligt populär. Men när Sinatra på 50-talet besöker Sverige blir det fiasko och till Finspångsfolkets park kommer endast ett 70-tal personer. 1948 återuppstår de olympiska spelen i den schweiziska lyxorten Sankt Moritz med en självklar fördel för de neutrala ländernas idrottsmän, de som har sluppit kriget. Sverige vinner tredubbelt på skidornas 18 kilometer med Umeås Martin Lundström i täten. Men ska Mora Nisse Karlsson, redan legend Vorden, få sitt guld på femmilen? Nu skymtar en vit gestalt högst upp på krönet. Det är en man som har förfärligt bråttom. Det kan inte vara någon annan än Mora Nisse. Han formligen rusar över krönet. Han är mitt i backen nu redan. Och han hjälper till med stavarna. Nu hukar han sig ner och glider bara undan. Nu är han nere vid backens fot. Strax är han hos de första åskådarna där. Kör in med den, deras led. Tar i med stavarna igen. Väldiga stavhugg. Kommer närmare och närmare. Stavarna går. Så av, så av, så av, så av, så av. Nu! Där kom segraren. Nisse! Var har vi nu dagens morapojken nummer ett? Ja, hej kära Nisse. Det är inte första gången vi har träffats här, inte? Nej, inte riktigt. Jag fick att göra dig. Det var roligt. Det trodde jag inte själv. Det har inte gått så bra att åka med här nere. Nej, inte förut kan hända. Nej. Men hur gick det idag då, tyckte du? Ja, skapligt i alla fall. Fast något riktigt fort tycker jag inte jag åkt ändå. Ja, det var anspråk på du fällde. Sommarspelen 1948 i ett bombhärjat London ger Sverige hela 16 guld. Och det vackraste kommer på löpningens blå band, 1500 meter. Mitt i sista kurvan är det fortfarande 10 meter före Steikus, den svåraste medtävlaren. Och det är 100 plågsamma hemska meter kvar nu, men det leder. Steikus kommer i full spurt, en farlig spurt. Men det blir Eriksson eller Strand och Bergqvist går fram. Eriksson vinner före Strand. Strand, skynda dig, skynda dig. Eriksson nu, Strand nu, Steikhöst, Simona, Bergqvist. Jo då, Henry Eriksson vinner före Lennart Strand och Gösta Bergqvist är femma. Ännu bättre är det på 3000 meter hinder där Sjöstrand vinner före Elmsäter och Hagström. Arne Åhman vinner tre steg och Wille Grutt den moderna femkampen och Gert Fredriksson tar två guld i kanot. Och i fotboll går vi till final mot Jugoslavien. 1-1 står det. Och så går bollen fram till Gunnar Nordahl. Nu är svenska kedjan bra framme. Gunnar driver förbi en, ger bollen och Arvis får bollen tillbaka och skjuter i mål! Gunnar Nordahl sköt i mål från straffgränsen ungefär. Det var typiskt Gunnar Nordahl-mål. Han trängde sig fram mellan jugoslaviska försvarare. Men 2-1, räcker verkligen det? Sverige får straffspark. Vi får se vem som lägger straffsparken. Det ska Gren göra. Där står målvakten framåtlutad i sitt mål, händerna på knäna. Gren tar ansats, står till i mål. Sverige leder med 3-1. Sverige tar olympisk guld och det är bra. Mindre bra att nästan hela guldlaget försvinner ut i Europa som proffs. Med Gunnar Nordahl som första man till Italien. Och med Gren och Lidholm bildar han det famösa Grenoli. Nya krafter tar vid, däribland inne i trion Pall Jeppsko, alltså Kalle Palmer, Hasse Jeppsson och Lennart Nacka Skoglund. De skaffar oss brons i VM i Brasilien 1950. FNs säkerhetsråd utser i maj 1948 greve Folke Bernadotte att medla i konflikten mellan araber och judar i Palestina. I juni lyckas Bernadotte få igenom ett vapenstillestånd på 4 veckor. Men under ett besök i Jerusalem i september mördas Folke Bernadotte av medlemmar i den judiska terroristorganisationen Sternligan. På morgonen den 29 oktober 1950 avlider kung Gustav V på Drottningholms slott, 92 år gammal. Lennart Hyland följer begravningsprocessionen. Så hovstallmästaren till häst, så 2 förridare och bruna hästar, så de 6 framför katafalkvagnen med konung Gustav V stoft. Den pryds av murgröna, hämtad ifrån Soliden på Öland. Alla blottar sina huvuden. En absolut stillhet råder just i det ögonblick då katafalkvagnen passerar. Gustav V var vid sin död inne på sitt 43:e regeringsår. Han efterträds av sin äldste son, Gustav Adolf. Så säger kungen ett par ord. Jag tackar er för eder kärlek och trohet mot min älskade fader. Leve Sverige, leve det! Mattinata av Ruggero Leoncavallo med Jussi Björling, världstenoren från Stora Tuna i Dalarna som lika gärna sjunger på Gröna Lund och Liseberg som på världens stora operascener. Nu är han i Amerika för att spela in sin första LP-skiva och han är förvånad över att det ryms så mycket musik på en enda platta. Det kan vara en 5-6 olika saker på en platta. Och så är det ju det nu att det är mycket enklare med inspelningarna. För att från början här hemma så hade vi det rätt svårt. För gjorde man ett prov, på ett sånt där vaxprov, och spelade för att man ville höra hur det låter, då var det förstört sedan. Man fick spela om det. Så fick man ju aldrig höra en platta sen, de där som gick till England för att göra sig i ordning. Så man visste ju inte hur de lät när det kom tillbaks. Men numera så tar sig det upp på så kallade... på band. De hade också där tidigare någonting som hette double recording, så att de gjorde två plattor på en gång. Så att spelade man upp en så hade man den andra att tillgå. Men nu är det gammalmodigt redan, för nu tas allting upp på band. Ett villasamhälle i utkanten av Surte, norr om Göteborg, drabbas på morgonen den 29 september 1950 av ett kraftigt jordskred. En lavin av lera väller fram och drar med sig 35 bostadshus med 180 lägenheter. Ett svenskt militärplan av typ DC-3 rapporteras den 13 juni 1953 saknat efter en flygning över Östersjön öster om Gotska Sandön. Tre dagar senare blir ett av de Catalina-plan som deltar i sökandet efter den försvunna DC-3an nedskjutet av två sovjetiska MIG-plan. Catalinas besättning räddas av det västtyska fartyget Münsterland. En av århundradets allra viktigaste vetenskapliga upptäckter görs av bland andra Watson och Crick 1953. De lyckas klarlägga den så kallade genetiska koden som innehåller varje individs arvsanlag, och de beskriver DNA som en biokemisk dubbelspiral. Professor Hugo Theorell, själv Nobelpristagare 1955, kommenterar forskarnas insatser som gav Nobelpris 1962. Vi har kanske ungefär 24 aminosyror som uppbygger all levande materie, oavsett vad det är för slags livsformer det är frågan om. Och det schema som man nu har kommit fram till, det ger en möjlighet just till 24 varianter. Tre stycken av dessa fyra sittande ihop på ett lämpligt sätt ger hela koden. Således vi har lärt oss att läsa livets hemliga språk, en upptäckt som väl var minst lika svår som att klara ut hieroglyferna. Under sommaren 1953 härjar en paratyfusepidemi i Sverige. Omkring 8000 personer insjuknar, 90 av dem avlider. Några av århundradets stora mediciner kommer på 40- och 50-talet. Penicillin revolutionerar behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Alexander Fleming upptäckte dessa mögelsvampars bakteriedödande egenskaper redan på 20-talet. Men det tar tid innan medel kommer fram som fungerar kliniskt. När Fleming, Flory och Chain mottar 1945 års Nobelpris i medicin är det verkligen i donators anda. till den som gjort mänskligheten största nyttan. Nya besläktade antibiotika tas fram och breddar användningen. Virus påverkas ju inte av penicillinet. Den allvarliga virussjukdomen polio, tidigare kallad barnförlamning, hejdas emellertid dramatiskt i sin spridning på 50-talet. Ett poliovaccin med avdödat virus utvecklas och vaccinationskampanjer i Sverige stoppar de fruktade epidemierna. Århundradets svenska radiounderhållning blir Karusellen med Lennart Hyland. Biograferna tvingas stänga på lördagarna. Något nytt drabbar folkhemmet. Karusellen gör Sverige svenskt med vanliga lyssnare som medverkande via telefonen och i Karlaplansstudion i Läkare och Upptåg. Gösta Snoddas Nordgren blir folkhjälte med flottarkärlek. Kanske en lyriker då? Skogsfolk brukar ju ofta bli det. Vad är det? Ja, att du skriver du vers kanske eller? Nej. Nej, det gör jag inte. Spelar du fiol? Nej då. Men sjunga kan jag ju. Ja, vet du, det kan du det säkert. Ja, jag tror då det i alla fall. Ja, vi är ett sjungande folk och det är roligt det. Ja. Du menar att jag ska våga be dig sjunga en bit också? Ja, om du törs alltså. Inför ett sånt hot så måste vi ju ta risken. Men sen, jo, det får vi. Vad ska det bli för någonting då? Ja, jag måste ju leta på någon mäsk som tillhör skogen eller ja, har du något naturen så? Och så. Vad heter den då? Vad heter den då? Flottarkärlek kanske. Jaha, och det får du spela då, sjunga då utan någon som helst akkompanjemang, va? Jag får tänka att jag har forsen till kompisar. Ja, det får du göra. Ja. Vet du hur den börjar? Vad är det för tonart då? Vet du det då? F. F, F, det kan vi få ett akkord med så du kan få börja. Ja, varsågod då. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Jag har spelat för små kullorna på Näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån, medan daggen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans vid Rimobro. Jag har dansat med den vackra Majinås. Jag har svurit blonda Anna, evig kärlek, evig tro, medan läger elden falnat in vid oss. Jag har spelat för det kära där som norpens flammor går, över sätrarna vid Östervåla fjäll. Jag har slumrat i min farkost där som vildmarkspulsar slå, medan stjärnorna gått vakt på himlens päll. Jag ska spela på mitt välja spel så länge jag finns till, i min koja in vid Reka forsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill, medan månen över moarna går vall. Tack. Lycka till imorgon då. Ja, tack. Snoddas. Ja. Snoddas måste vila sig, förstår ni. Han tror att han ska kunna slå Hammarby i bandy imorgon. Han måste få vila sig nu. Per Martin Hamberg, mannen bakom Karusellen och andra radiosuccéer, går på 50-talet i tv och blir en av de stora producenter. Men Sandrevs hinner före med att visa rörliga bilder. Under några veckor 1954 ser man nyfikna stockholmare köa framför skyltfönstren för att få en skymt av två som tycks som skapta för det nya mediet med sin kombination av medvetenhet och spontanitet. Bo Zetterlind och Evert Taube fyller rutan och man anar vad detta med tv kan innebära. Men Sveriges Radio får public service-uppdraget att göra tv. Per Martin Hamberg är i sitt esse i en försökssändning från 1954. Jag slutar snacka nu, snälla. Nu måste vi börja här. Tona in ettan, nu. Rulla. Rulla. Jag har den på. Ja, nu kan vi ta bort sändaren. Nej, vänta, vi får bara filmen här. Jag sa, okej, ta bort en stund. Saktare rullning, för fan, det är jävla fint här. Tack, Johansson. Klipp nu! Jaha. Tona ner, trean nu. Kycklingpolka, musik upp. Johan, eller Holmberg. Här skulle vi haft filmen ut. Ja, låt den stå då. Låt den stå då. Under 50-talet är vi trångbodda och boendestandarden är låg, men standardhöjningar är på väg, som i den nya förorten Vällingby. Diskbänken blir rostfri, djupfrysta grönsaker lägger man i frysboxen och soporna slängs i sopnedkastet. Mjölken surnar inte heller i tetrapacken. På väggen hänger den nya bokhyllan, stringhyllan och telefonen får ett nytt utseende som påminner om en orm, en kobra. Från förorten Vällingby tar man tunnelbanan till city, men det är många som skaffar en egen bil, PV444 eller kanske en Saab 93. Så förlängs semestern till 3 veckor och ett sommarnöje är att kampa och bo i tält. De modigaste flickorna klär sig i den nya tvådelade baddräkten, bikinin. Och så får folkhemmet en ny idol när en man med ett mycket långt skägg överraskande blir först i mål i cykelloppet mellan Haparanda och Ystad, Stålfarfar. Olympiska spelen i Oslo 1952 blir en kalldusch för Sverige. Totalt bara 4 bronsmedaljer. Men kanske är det inget OS. Den norska prinsessan Ragnhild glömmer ju de viktigaste orden vid invigningsceremonin. Jag är klar i de 6:e olympiska vinterlekene 1952 i Oslo till feiring av den 15:e olympiaden i moderne tid. Nej, spelen blev aldrig öppnade. Sommarspelen i Helsingfors får också sin incident när en tysk dam utklädd som fredsängel tar del i invigningsceremonierna, oannonserad om man säger så. Sverige vinner 12 guld. Brottarna och hästfolket är bäst. Gymnasten William Thoresson största sensationen. Gert Fredriksson fortsätter guldjakten med sitt 3:e OS-guld i kanot. Och civilisten och snickaren Lasse Hall vinner moderna femkampen. Den unge göteborgaren Ingemar Johansson diskas i sin final i tungviktsboxning och går miste om sin medalj. Men störst av alla i Helsingfors är löparfenomenet Emil Tsatopek från Tjeckoslovakien. Han vinner guld på 5000, 10 000 meter och maraton. Nu strömmar jublet ner från alla läktare och det är Tsatopek som bejublas. Han som rusar i den sista kurvan fram mot segern. Fram mot en ny olympisk seger. Då står han på en full sprinterspurt. Han springer som en 200 meters löpare fram emot mål. Och han är vid målet om ett par sekunder. Han är i mål. Nu! Det var en suverän segrare som bröt målsnöret. I USA konstrueras 1946 världens första datamaskin. En energislukande jätte. Och på Tekniska högskolan i Stockholm byggs vår första så kallade matematikmaskin, den så kallade BESKen. Bokstäverna står för binär elektronisk sekvenskalkylator. Den arbetar med elektronrör, invigs 1953, också den en energislukande koloss, 10 meter lång och 2 meter hög, och blir under några veckor världens snabbaste dator. Datorutvecklingen gör ett språng när transistorn upptäcks av bland andra Bardeen och Shockley. När de får Nobelpriset för det här 1956 har datorernas elektronrör börjat ersättas av transistorer, energisnåla och snabba. Efter 3 års blodiga strider i Korea undertecknas i juli 1953 ett avtal om vapenstillestånd. Koreakriget har krävt mer än 1 miljon dödsoffer. Det konsultativa statsrådet Dag Hammarskjöld utses i april 1953 oväntat till Förenta Nationernas generalsekreterare efter Trygve Lie som avsagts i posten. I, Dag Hammarskjöld, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. The functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. De fattigas piano som klinkar i Paris ger rytm åt hela stan och Pavarits spile, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Du minns väl den där sången som diktats av Prévert och hur man kan bli kär för 106:e gången. Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Om Maurice Chevalier på Café de Valvé, då vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje du skulle i Genève. Sitt nära, kom nära in till mig. Läs något för mig, The Hollow Men. Så ska världen sluta, inte med en smäll utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorglar? Stalinorglar, det är numera helt enkelt fattigas piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, hjul och rep. För nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fan och mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa. En smäll blir slutet, men kan ända snyftningen ändå blir svår att höra. Det fattigas piano, Ulla Sjöblom. Lars Forssell gör texten. Forssell, en av 50-talets tongivande författare, bland annat med diktsamlingen Ryttaren 1949 och dramat Kröningen 56, skriver mer åt Ulla i radio och på scen. Tillsammans med en annan 50-talsförfattare, Per Rådström, bland annat romanerna Ärans portar, Ballong till månen och Mordet, blir han den litterära och politiska kabaréns mästare med Teater två åsnor. Forssell, Rådström. Till 50-talets litteratörer hör vidare så skilda författare som poeten Bo Sättelin, västerbottniska Sara Lidman som slår igenom stort med Kärdalen 1953, Per Westberg, Folke Isaksson och giganten Vilhelm Moberg med sina emigrantepos. I debatten om rättsrötan på 50-talet deltar Moberg med liv och lust. Sverige är väldigt bra framme just nu i fråga om rättsskandaler. Vore inte radion ett lämpligt forum för ett fritt meningsbyte i ett demokratiskt land om dessa frågor? Jag tycker det är inför allt folket dessa skulle höga ämbetsmän och rättsvårdare skulle ge lite besked om saker och ting. Man kunde få fråga dem direkt inför allt folket, ställa vissa viktiga frågor. Och de skulle svara på det. Det skulle vara mycket upplysande. I maj 1953 lyckas Edmund Hillary, upptäcktsresande från Nya Zeeland, och skärpan Botja Tenzing från Nepal besegra världens högsta berg, Mount Everest i södra Himalaya. De når bergets högsta topp på 8848 meters höjd. Ett mycket sällsynt himlafenomen sätter Sverige i fokus för astronomer från hela världen. En total solförmörkelse inträffar i juni 1954. Radions Nils Lindman sitter med sin mikrofon på en klipphylla på Stora Karlsö. Det mörknade mycket snabbt och det är ett fantastiskt skådespel. Vi har tur. En mörk molnvägg ligger borta över Öland. Den har inte nått fram till solen än. Solen är just nu helt skymd. Koronan sticker ut som en lysande ring. En lång spets ner åt klockan 4 och en uppåt klockan 10. Och den är just nu lite, ja, jag ser ingen skillnad i ljusintensiteten åt någondera hållet. Åh, vad mörkt det vart. Jag hade aldrig en aning om att det kunde bli så totalmörkt. Och det tar lång tid till nästa totala solförmörkelse i Sverige. År 2126. Den 3 oktober 1955 avskaffas motboken. Från den dagen får alla som har fyllt 21 år köpa vin och sprit. Stäng fönstret. Tänk på grannarna. Namnet på radiounderhållningens kväll, den lördag då motboken avskaffas. Inget i programmet får associera till alkohol, lyder ett påbud. Vingelanders polska lyfts ut ur Hilding Petterssons populära Dansa med mig. Povel Ramel löser problemet på sitt sätt med en Bellman-inspirerad hyllning till vitaminiserad mjölk. Klang, broder Pillman, låt oss dricka ur i ditt fagra sköte, moder natur. Svetten i pannan och dubbla kannan vemjölk. Se hur han myser, kinden rosen hyllt, näsan är blåröd, doppad i sylt. Och som ett stort buskage lyser en vit mustasch, vemjölk. Njut av konfoniet, drick vad du önskar, av allting som grönskar, var det ett ljus. Dofterna flyktar, ack hur det luktar, ljuvliga nyktar av nypressat mos. Klang, broder Pillman, låt oss dricka ur, ta ett sug i röret, gamle filur. Där kommer Ulla, bringarna fulla, vemjölk. Daggkåpor locka, smörblommor bocka, gräddvita sippor på mossa som mjuk. Smultronen röda, lysa och glöda, blomstrande föda kring Älmöby bruk. Klang alla bröder, drick som ni har lust, ljuvligaste safter av cider och must. Och vemjölk. Knäpp upp, relax, slappna av, sjunger Povel i den första Knäpp upp-revyn 1952. Povel Ramel ger upphov till en ny revystil och gör oss, just det, uppknäppta. Rock'n'rollen slår igenom. När Elvis Presley sjunger Heartbreak Hotel blir han idol för miljoner tonåringar i USA och Europa. Hans sätt att sjunga och röra sig är nytt och revolutionerande. Med brylkräm i håret glider raggaren fram i kromglänsande dollargrin. I gathörnet står Doris i vid kjol och med sjalett om huvudet och väntar på att bli uppraggad. Men det är med filmen Vänd om inte ryggen och Bill Haleys Rock Around the Clock som rocken får sitt verkliga genombrott. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. 1957 vaknar en häpen värld till detta ljud. Sovjetunionen har sänt upp en konstgjord satellit. Den kretsar runt jorden på mellan 25 och 90 mils höjd. Ett varv tar cirka 90 minuter. Det tomma raketsteget belyses ibland av solen högt där uppe. Hylsan blir ett begrepp och man ser den som en snabbt vandrande stjärna. Satelliten får namnet Sputnik, som betyder följeslagare. För USA är det här en prestigeförlust i det kalla kriget, vilket förstärks när Sputnik 2 sänds upp bara någon månad senare, nu med en hund ombord. Jag sjunger, oh, jag svävar, oh, jag svävar högt i det blå, och var jag lycklig ändå. Som får sväva mot okända höjder där himmelen öppnar sin dörr. Medan jorden är nere sig vrider och vänder som förr. Och jag hör hur det spelar omkring med jag svärdes musik. Jag sjunger, oh, jag svävar. Jag svävar högt i det blå, och var jag är lycklig ändå. Rymdkapplöpningen mellan Sovjet och USA är nu i full gång. Rymdåldern blir ett begrepp. 1958 placerar USA sin första satellit i bana runt jorden. Men 1961 presenterar Sovjet nästa drag. Yuri Gagarin blir den första människan i rymden. Han gör ett varv runt jorden och landar i sin kapsel med fallskärm i Kazakstan. USA har också förberett bemannade rymdfärder. Och sen Alan Shepard flugit i en kulbana är det dags för John Glenn. Det är februari 1962. Arne Thorén rapporterar från startplattan på Cape Kennedy. Det ryker en aning från botten på raketen. 10 sekunder kvar. 8, 7, 6, 5, 4. Nu är det eldslågor. Nu ryker det. Ett enormt moln. Raketen ligger stilla. Nu lyfter den. Ett enormt jubel här på presskullen. Den sprutar eld mot en blå himmel. Den ökar fart. Går praktiskt taget rakt upp, fortfarande med en eldstråle som måste vara uppemot en 10-15 meter. Nu är den praktiskt taget rakt ovanför mig här. Jag tittar rätt upp mot en absolut blå himmel. Solen ligger lite till höger om mig. Nu är raketen rakt ovanför mig här. Jag tittar ungefär, man tänker sig rätt in i en spis. Jag ser fortfarande eldslågan och ljudet dör sakta bort. Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg Stockholm kolliderar i juli 1956 med det italienska lyxfartyget Andrea Doria. Efter kollisionen, som inträffar 200 sjömil utanför New York, kantrar Andrea Doria och sjunker. 56 personer omkommer. På morgonen den 4 november 1956 anfalls Ungerns huvudstad Budapest av sovjetiska stridsvagnar understödda av bombflyg. Radion i Budapest vädjar till väst om hjälp, men på någon vecka slår den sovjetiska militären ner det ungerska upproret, som är en följd av bland annat studenternas missnöje med kommunistpartiet. Från Budapests gator rapporterar radions Kurt Andersson. De långa livsmedelsköerna, rännstenarnas glasdrivor, de nedskjutna kraftledningarna, den regnblandade blodpölarna framför parlamentsbyggnaden, pansarbilarna, och de tusentals beväpnade milismännen med sina armbindlar, sjukhusens röda korsflaggor och de av tanksens lerfötter och söndersargade smutsiga gatorna och upprivna spårvägsskenorna. Det är det Budapest som möter en främling som hastigt rutschar in i stan. I oktober 1956 anfaller Israel Egypten sedan Egyptens president Nasser beslutat förstatliga det brittisk-franska Suezkanalbolaget. I november landsätter Frankrike och Storbritannien fallskärmstrupper i Egypten, men efter påtryckningar från både FN och USA dras de utländska trupperna tillbaka. Suezkrisen innebär slutet på Frankrikes och Storbritanniens inflytande i Mellersta Östern. De olympiska vinterspelen 1956 går i italienska Cortina d'Ampezzo. Mora Nisse har dragit sig tillbaka. Är det så att hans tilltänkta efterträdare är mogen? Det är frågan som Sven Järring har svar på. Just nu svänger ännu en bit in på upploppet och det kanske är Järnberg. Han kör ursinnigt. Och nu är det 150 meter kvar för den som måste vara Järnberg. 100 meter kvar. Han slår Hakurinen. Där är han nu. 38 på bröstet. 50 meter kvar. Han är i mål. Om ett par sekunder. Om 50 sekunder. Han är i mål. Sixten Järnberg tar totalt 4 medaljer och vinner 5 milen. Vad tycker han själv? Ja, jag gick ut ganska hårt. Så sen tänkte jag hålla en viss fart och det höll också. Ja. Du hade först på mig varje tidskontroll. Ja, det hade jag lite grann. Det ökade väl lite på slutet här. Ja. Men det fanns ju lite mer i fall. Det fanns det? Ja, då. Det fanns det. Samma år 1955 som tungviktsmästaren i boxning Rocky Marciano drar sig tillbaka obesegrad efter 49 matcher. Samma år blir Sigge Eriksson från Östersund både världs- och europamästare på skridsko. Nu i Cortina 1956 ska han på milen slå Kuppen Johannessens 16:36,9 för att bli olympisk mästare. Lennart Hyland. Sista 75 meterna, Sigge släpper båda armarna, arbetar så han mycket han någonsin orkar och han går över mållinjen precis där. Och han har cirka 16:36. Han förlorade alltså mycket på slutet men han har slagit Johannessen med runt tal en enda sekund. Sommar-OS går i Melbourne men får sin overtyr i Stockholm. Som får ta över arrangemanget av hästtävlingarna som blir en fullträff också sportsligt för Sverige. Petrus Kasterman på Illuster och Henri Saint-Cyr på Juli, liksom dressyrlaget, ger Sverige guld. I Melbourne tar seglarna 2 guld, Lasse Hall sitt andra i modern femkamp och Gert Fredriksson, ja han fortsätter sin segerrad med 2 nya titlar. Mellan ungraren och Gert Fredriksson fortfarande en oerhörd kamp. För ungraren vill inte ge sig, han hänger på padden så mycket han någonsin kan, men han når inte Gert. För nu kommer Gert spurt. Det är 150 meter kvar och man ser hur den ökar tempot. Man ser hur den smäckra kanoten skjuter allt snabbare fart genom vattnet. Han bräker sig fram riktigt ur skidbrunnen där. Och så sprutar vattnet om kapellet och över sargen. Och han leder med 2 båtlängder nu när 100 meter är kvar. Han kommer att vinna olympisk guldmedalj på 10 000 meter. Ingen tvekan om det. 30 sekunder att grubbla från nu. Kvitt eller dubbelt är svensk TVs första stora frågesport som gör succé vid premiären 12 januari 1957. Programledare Nils-Erik Bärens, domare Mats Renberg. De utvalda får tävla i ett självvalt ämne. I raden av de många otroligt kunniga amatörvetenskaparna kan nämnas handelsresanen Kjell Boman i historia och målaremästare Erik Unkas Englund, Nordamerikas indianer. Ulf Hajen Hannerts blir TV:s första 10 000 kronors vinnare och stor folkidol. Ordet slamkrypare blir ett begrepp. Den där slamkryparen, hör du, den blev ju ett bekymmer för dig. Ja, den var ju lite besvärlig. Det står inte så mycket i litteraturen om det. Jag har själv sett den i London och då hade jag faktiskt inte lagt märke till något speciellt ögonlock. Den är till hälften en landfisk får man kanske säga, därför att den håller sig väldigt mycket uppe på stenar och sådär och sen så går den ner i vatten lite då och då. Simmar mycket illa, ungefär som en groda. Statsminister Tage Erlander visar upp en ny sida av sig själv, historieberättarens, i Hylands hörna. Populärt program först i radio, sedan i tv. Erlander berättar om den värmländske prosten som håller på att missa högmässan på grund av att han övar pistolskytte. Och han tog på sig prästkappan, störde upp predikstolen och predikade. Altartjänsten hade gått. Och sen när han stod där så upptäckte han plötsligt att han hade pistolhölster omkring sig. Han tänkte detta går aldrig i vägen. Inte ens i Värmland. Han tänkte jag får väl ta med det där. började på att knäppa upp och knäppa upp. Och hur han stod där och kramade, så gick det ett skott av. Och det var ju rätt pinsamt. Tänkte, nu måste han få en pistolhölster, för han kan ju inte visa sig efter den här skottlossningen. Så han hukade sig ner i perikstolen och skulle knäppa upp ordentligt patronbältet. Och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring vid Trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan: gubbar och kärringar, huker i bänkra, får nu laddra någon. Åke Falk, vår kanske mångsidigaste och mest färgstarka radio- och tv-personlighet. Regissör inom radio, tv, teater och film. Han är före sin tid. Kontroversiell, inte minst i tekniken. Blir primus motor för det populära tv-programmet 6:30. 1962 kallas han världsmästare i tv när han tar hem guldrosen i Montreux för sin tv-show Kaskad. Man inriktar sig alltid, om man överhuvudtaget har några ambitioner att få folk intresserade för vad man sysslar för, så ägnar man sig åt att få publiken att tycka om det. Det är väldigt skojigt att kunna gratulera en medlem av Radiotakademin till en stor tv-framgång. Det är klart att vi som är medlemmar av den skäms lite grann över sådana här framgångar. På vårt program står det att i första hand gagnar radio. Men huvudsaken är att man inte skadar radio genom sånt här. Sara Leander, vår primadonna absoluta, debuterade hos Ernst Rolf, gjorde succé hos Carl Gerhard och blev Die Leander i Berlin, där hon spelade in många filmer under kriget. Nu fyller hon 50 och ska just sjunga en nyskriven sång för den väntande publiken på Berns. Och i kulissen möter hon radions Jürgen Sedberg. Och säg mig nu, Sara Leander, en dag som denna. Om vi vrider tillbaka tiden, hur var det en gång den första entrén hos Ernst Rolf? Ja, vet ni. Skalv ni då? Ja, jag tror att jag själv är mera idag, om jag ska vara sanningsenlig. Därför att en gången för 28 år sedan är det. Då tyckte jag liksom att jag hade ingenting att förlora. Jag hade bara allting att vinna, och jag trodde då att hela världen stod öppen framför mig. Men rädd var jag inte. Mycket mer rädd idag. Ja. Jag har blivit mycket bättre nu på gamla dagar. Jag har blivit mycket nu. Och min egen saga har varit mer än wunderbar. Och den har blivit mycket, mycket bättre på gamla dagar. Än kan jag ta ton utan aversion, ser jag fram mot folkpension. Så länge som det finns publik i bärsalongen som kommer för att höra mig och mina sånger, så känner jag mig mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som spar, han har sin framtid kvar. Gösta Knutsson, radiomannen som introducerade den populära frågesporten, skriver boken om Pelle Svanslös 1939. 1945 ger Astrid Lindgren ut Pippi Långstrump, som handlar om den självständiga, bångstyriga flickan som dessutom kan bära en häst. Så följer många böcker där både små och stora känner igen sig. Astrid Lindgren är den i särklass mest översatta av alla svenska författare, men hur fann hon sagan? Edith, det var en enastående människa. Hon var dotter till vår laggårdskar. Och jag kan säga att det är faktiskt hon som har givit mig sagan ifrån början. Hon var ett par år äldre än vi. Och hon måste ha varit mycket fantasibegåvad och överhuvudtaget duktig att berätta. För att hon, en dag när min bror och jag kom in där i det lilla köket som, i den lilla stugan som ladugårdskarlen bodde i, jag kan se det för mig än, för jag tror aldrig att jag någonsin kan glömma hur det där såg ut. Och där höll Edith till och så började hon berätta för oss en saga, och då hade jag ju överhuvudtaget aldrig, visste inte vad en saga var för någonting. Det var som en uppenbarelse det där när hon första gången berättade det. Och sedan, så när hon väl hade börjat, sen fick hon ju hålla på förstås, för sen så checkade vi på henne så fort vi såg att hon skulle berätta sagor. Så hon har berättat många sagor för mig. 50-talets i särklass största teaterhändelse blir urpremiären på Eugene O'Neills Lång dags färd mot natt 1956 på Dramaten. Ett självbiografiskt ödesdrama om livslögn och nära familjeband som författaren testamenterar till Dramaten med tack för samarbete genom åren och med önskemål att uppföras först efter hans död. Så sker. Världspressen är här och det blir ett storartat internationellt genombrott. En enig kritikerkår höjer föreställningen till skyarna. Bengt Ekeroth är regissör, Lars Hansson gör fadern, Ulf Palme den ene sonen. Här hör vi Inga Tidblad som modern och Jarl Kulle som gör den andra sonen Edmund, O'Neills alter ego. Jag vill inte höra på det. Jag bryr mig inte om att höra på det, för jag vet ju att det bara är Hardys vanliga påhitt. Förresten så är du så gränslöst lik din far. Du älskar att göra scener av ingenting bara för att vara dramatisk och tragisk. Om jag bara gav dig den allra minsta lilla uppmuntran, så skulle du väl snart försöka inbilla mig att du var döende. Ja, det händer att folk dör av det. Din egen far. Varför talar du plötsligt om honom? Det finns ju ingen jämförelse. Han hade ju lungsot. Och jag avskyr dig när du blir så där dyster och morbid. Jag förbjuder dig att tala om min fars död redan efter. Hör du? Ja, jag hör. Jag önskar jag kunde slippa. Det känns bra hårt ibland att ha en mor som är morfinig. Mamma. Förlåt mig. Jag blev så arg. Du sårar mig. Mamma. I Rom undertecknar i mars 1957 sex regeringschefer det fördrag som lägger grunden till det europeiska ekonomiska samarbetet, EEC, och den europeiska atommyndigheten, Euratom. De två organisationerna sammanslås 1967 till Europeiska gemenskapen, EG. 1953 vann Sverige ett rumphugget VM i ishockey för första gången. Nu är det VM i Moskva 1957. Sverige måste ta poäng mot Sovjetunionen men ligger under med 3-4. TT:s sportchef Rune Sundqvist är inhyrd reporter. Med styrartekningen. Där gick den och pucken hamnar upp i hörnan. Ryssarna har den. Det är god. Där! Jag gjorde meter mål i klungan där. Det har gått 9 minuter och 15 sekunder. Meter stod mitt i klungan och rakade in pucken. 4-4. Visst blir det 4-4 och Mäte får dela glädje med Tumba, Björn och Stolt som de andra hjältarna. VM ishockey är okej, men kan vi bli världsmästare i fotboll i vårt eget land 1958? Det ser faktiskt så ut ett tag. Kalle rullar ut bollen till Gren som är nere på högerbacksplats ungefär och hjälper till. Han håller bollen, ser sig omkring, spelar den till, vem blir det till? Han via ett brasseben tillbaka till Bergmark. Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt fram fint. Sen fast inspekter Simonsson får bollen på högerkanten. Är hårt trängd där, spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge, får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge, nej han letar bollen. Vassar inte, där kommer skottet i mål! Ja! Så långt är allt väl. Sverige har gått i final bland annat genom att slå Västtyskland på nyinvigda Ullevi i Göteborg. Nacka Skoglund och Gunnar Gren har vänt 0-1 till 2-1 när Kurre Hamrin får bollen. Och Hamrin står och väntar nu för att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där till mitt tvåman. Vi kan sätta in och driva hans superiär i mål! Ja! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, ett sånt fantastiskt nummer utav Hamrin som obekymrad gick och lallade med bollen för att locka tyskar på sig. Men inga trän får växa till himlen. Brasilien vinner Råsunda-finalen med 5-2 och fotbollsvärlden får en ny idol, den blott 17-årige Pelé. Och där tar Zagallo emot den, står öga mot öga med Bergmark, spelar bollen mellan benen på Bergmark, Bergmark kommer igen och slår den bort. Men inte vet att han går till Santos, backen som ligger högt uppe nu, slår ett lyda in framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål. Ja! Oj, oj, oj, hans botalen, och som de håller varandra, de är en enda stor klunga, brasilianerna. Ett elegant artistnummer av första rangen, man kan inte annat än en känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri. Hur Julle fullständigt blev bortlobbad igen utav Pelé, som plötsligt bara står ensam framför Kalle 5-6 meter håll, utan möjlighet för Kalle att rädda. Vad var det? Den spanska räven rev en annan räv. Igen? Den spanska räven rev en annan räv. Jag tror hon kan det. Jag tror hon kan det. Den spanska räven rev en annan räv. Vid Gud hon kan det. Vid Gud hon kan det. Var var det räven gick och klev? Ibland sev, ibland sev. Och denna spanska räv, han rev en räv. Den spanska räven rev en annan räv. Den spanska räven rev en annan räv. Ulla Sallert gör blomsterflickan Eliza och Jarl Kulle språkprofessorn Higgins i musikalen My Fair Lady. Svensk premiär i februari 1959 på Oscarsteatern. En föreställning älskad av publik och kritik. Slår alla rekord i antal föreställningar. Idrottsåret 1958 är stort och bragderikt. Sven Davidsson och Ulf Schmidt vinner dubbeln i tennis i Wimbledon och i friidrotts-EM i Stockholm hoppas vi på vår världsstjärna Dan Wern på 1500 meter. Boris Salo ligger närmast honom. Rosa väljer på tredje plats och Wern ökar igen. Nu sätter han in en stöt igen och han ökar allt vad han någonsin kan nu. Och Boris Salo följer honom som en skugga. Boris Salo kommer att ta honom på upploppet och hela fältet kommer bakifrån. Delaney kommer bakifrån. Delaney ligger på fjärde plats. Nu går förbi Rosa väljer och han drar med sig. Han drar med sig Josen och i täten ligger allt efter Wern, allt efter täten. Men Delaney kommer och Josen kommer och Josen går fram. Josen vinner nu. Josen före Wern, tvåa, Delaney trea. Och Rosa väljer fjärde och Boris Salo femte. Fantastiskt bra gjort av Wern att hålla som han gjorde. Otroligt bra gjort av Wern att hålla så som han gjorde alltså. Jo då, det blir silver för Dan Wern. Sista dagens toppnummer är höjdhoppet. Favoriterna Stig Pettersson och tjecken Lansky kvar i tävlingen. Outsiden Rickard Dahl från Södertälje måste ta 2.12 i sista försöket för att vinna. Han har tidigare bara gjort 2.08. Fortfarande alldeles stilla. Så tittar han upp på ribban. Så tittar han kanske ner igen. Ja, det gör han. Och nu börjar han med 2 gångsteg. Och så springer han emot ribban nu då. Och så går han upp i luften och klarar! Men ribban dallrar. Ribban dallrar fortfarande. Ribban dallrar. Täcker ifrån funktionärerna. Ribban dallrar. Ännu har ingen rört den. Funktionärerna står och tittar på den som förhäxade utav det spännande i. Nu klartecken. Nu stannar svajningen i ribban allt mer och mer. Först nu är det klart att 2 och 12 har klarats utav Rickard Dahl. Otroligt fantastiskt, en strålande prestation. Nytt svenskt rekord, 2 meter 12 för Rickard Dahl, som alltså leder tävlingen. Som alltså leder tävlingen. 1956 lyckas Anders Fransén hitta regalskeppet Vasa som förliste på sin jungfrufärd i Stockholm 1628. Ett enkelt så kallat propplod och otrolig envishet ger till sist resultat. Dykare går ner och kan bekräfta. Känns akterstäven hel? Ja, vi ska ta efter det. Den är inte krossad inte? Nej, inte. Ja, vänta, får vi se. Det verkar som det skulle vara skjuten lite grann. Regalskeppet Vasa, som ligger här nere, är 69 meter långt, har ett deplacement på 1300 ton och en total höjd på 52 meter vid stormasten. Men den har förstörts under mer än 300 år på Strömmens botten. Upptäckaren Anders Fransén har fått kämpa mot byråkrati och prestige. Vad tycker han då har varit mest spännande under den här tiden? Jag skulle ju tro att den mest upphetsande och fantasieggande momentet var när jag så att säga hittade Vasa i de gamla dokumenten och kom på att det här skulle kunna göras. Det här Vasa-projektet kan man ju anlägga så många aspekter på, bortsett ifrån de rent museala och skeppstekniska och historiska aspekterna, så är det ju så många allmänkulturella och rent romantiska värden förknippade med det här. Några människor blir under årens bärgningsförberedelser verkliga Vasa-profiler. Framförallt Per Edvin Fälting, som i sin snugga och vägamössa blir dykarbasen med hela svenska folket. Regeringsförslaget om en allmän obligatorisk statligt administrerad tilläggspension, ATP, röstas i maj 1959 igenom i riksdagens andra kammare med siffrorna 115 mot 114. Förslaget segrar därför att folkpartisten Ture Königsson från Göteborg avstår från att rösta. Den israeliska säkerhetstjänsten rövar i maj 1960 bort Adolf Eichmann som lever i Argentina. Han var under andra världskriget ansvarig för mord på miljoner judar i de tyska förintelselägren. Eichmann döms i Jerusalem till döden. Svea hovrätt dömer 1960 Olle Möller till 11 års internering för dråp på fru Rut Lind från Fjugesta. Domen grundas på indicier i brist på bevis. 1940 dömdes Olle Möller, på sin tid en framstående medeldistanslöpare, till 10 års fängelse för det så kallade järdmordet. Också den domen var grundad på indicier. 1956 blir Ingemar Johansson Europamästare i professionell tungviktsboxning genom att slå Franco Cavicchi på knockout i 13:e ronden. 1958 slår han på Ullevi ut världstvåan Eddie Machen efter 2:16 i första ronden. Den 26 juni 1959 går Ingemar upp i ringen i Yankee Stadium i New York för match mot världsmästaren Floyd Patterson. Sveriges radios styrelse förbjuder monopolradion att sända. Matchen refereras istället direkt av Philips över Radio Luxemburg med Lars-Henrik Ottosson och Lennart Krusner som reporters. Ingemar börjar med några vänsterjabbningar. Floyd, han går in snabbt med vänster, försöker en öppning för en närkamp. Ingemar håller han på avstånd med vänster, jabbar bort med vänster. Ingemar bara står med garden. Ingemar håller upp garden ett tag och drar sig bak och försöker med vänster igen. Floyd, han håller... Och där gick Ingemar höger! Floyd i backen! 5, 6, 7, 8, 9. Floyd Patterson ute. Patterson är chanslös borta. Fokta, säger domaren. Ingemar är framme igen. Slår till honom. Vänster i backhand. Det kan inte bli annat än en knockout här. Floyd har aldrig våra mänskliga möjligheter klarade. Han är visserligen upp igen. Fokta, säger domaren. Han kan inte ens höja armarna. Där kommer Ingemar slag igen. Där går Floyd ner i däck igen. Tredje gången. 5, 6. Han är upp igen. Han går upp igen. Ingemar slår honom igen. Och där Floyd går in i närkamp. Försöker hon klara sig på sin. Ingemar slår till honom. Men där kommer ett slag till. Ännu höger till. Detta kan inte fortsätta. Han får så mycket stryk, Floyd, att det är nästan omänskligt att han står på benen. Han är borta i två hörnar. Ingemar måste fullfölja. Där gick Floyd i däck. Definitivt igen. Fjärde gången i däck. 5, 6, 7. Han är uppe på skivet. Boxa, säger domaren. Ingemar går lugnt fram. Fullständigt under. I god kondition. Får in ett slag till. Går ner. Floyd i golvet igen. Och 5, 6, 7, 8, 9. Floyd är uppe igen. Det är nästan omänskligt. Ingemar går fram. Floyd försöker en vänster mot kropp. Men Ingemar rasar bara runt. Ner på golvet. Domare bryter matchen. Vi har fått en svensk världsmästare. Ingemar Johansson. Utan tvekan. En höger backvake man inte har skådat i det här landet. Ursäkta, jag skriker. Men jag måste göra det. Ingemar Johansson. En svensk är världsmästare. Tidningarna slår upplagerekord. Ingemar blir filmskådis. Ingemar får egen läskedryck. Ingemar sysslar med det mesta och hans koncentration försvinner till returmatchen där han knockas i rond 5 på Polo Grounds. Och i tredje matchen i Miami 1961 får han vara med ytterligare en rond innan slutet kommer. Men som han själv säger, en gång champ, alltid champ. Den 8 mars 1961 startar den så kallade piratradiosändaren Radio Nord. Den sänder musik, nyheter och reklam dygnet runt från ett fartyg, Bonjour, som ligger förankrat utanför Nynäshamn på internationellt vatten. Verksamheten finansieras med svenska reklampengar och amerikanska dollarmiljoner. Medan tryck i tono kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna. För ett nöje i den jord, därför hör på Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i bilden är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord, hör allt nytt i Domino. Radio. Men i maj 1962 antar riksdagen den så kallade piratradiolagen som träder i kraft den 1 augusti. Men redan den 30 juni upphör Radio Nords sändningar som för övrigt har blivit mycket populära. I april 1966 skärper riksdagen piratradiolagen så att också Radio Syd i Öresund stoppas. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet. Fick en annan, jag har sett dem. Han verkar lycklig och hon är ung. Det jag har lärt mig är just detta. När hjärtat svider på hundret sjöngas. Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Jag har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig, Claes Göran? Varför skriver du aldrig till mig? Vid din emigration till Amerika fick jag lov komma efter till dig. Men det är 15 år sedan som senast du skrev. Så nu börjar jag gå och vänta på brev. Det ska vara tunna skivor av det. Föga hjälper nu dina böner. Och aldrig ska jag mer emot dig le. Det ska vara tunna skivor av det. På topplistorna ligger Anita Lindblom med Sånt i livet och Siw Malmkvists Tunna skivor och så Lill-Babs med låten om solovåraren Claes Göran, skriven av Stickan Andersson. ...1959 startar programmet Sommar som blir ett av radions mest långlivade program. Det är också tänkt som en försöksballong till det som två år senare, 1961, blir Melodiradion. Lätt musik och underhållande program av typen Det ska vi fira ingår. Melodiradion är alltså sedan länge planerad. F- För att bland annat hindra östberlinare från att bege sig till Västberlin låter den östtyska regeringen i augusti 1961 uppföra vägspärrar och taggtrådshinder mellan Öst- och Västberlin. Två dagar senare ersätts taggtråden av betongblock. Berlinmuren har skapats. Vid en flygolycka den 17 september 1961 vid Ndola i Rhodesia omkommer FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Han skulle i Ndola ha träffat Katangas ledare Moise Tshombe. Här kommer de alla. Dag Hammarskjölds närmaste medarbetare i FN-högkvarteret. Ralph Bunche, Andrew Cordier. Där står den resliga amerikanske vicepresidenten Lyndon Johnson. Och Adlai Stevenson, den amerikanske FN-ambassadören och förre presidentkandidaten. Dag Hammarskjöld begravs i Uppsala domkyrka. Reporter T.G. Wickbom. I december tilldelas Dag Hammarskjöld postumt Nobels fredspris. Till ny generalsekreterare i Förenta Nationerna väljs Burmas FN-ambassadör U Thant. Well, here we are again. Under 60-talet påverkar The Beatles en hel generation, från musiken och frisyrerna till politik och religion. Var de än spelar utbryter hysteriska scener vid konserterna. I juli 1964 landar John, Paul, George och Ringo på Arlanda inför väntande fans och press. Pardon? Yes. What about them? What about them? What about them? How many? Many is that fine? How big are they? 1966 slutade The Beatles spela offentligt, men året därefter kommer det banbrytande albumet Sgt. Pepper. Och i Sverige får de naturligtvis efterföljare. Ett band är The Mascots. I'm a sad boy who needs all of your love. Tidevarv dyker modsen upp. Klädda i parkas och med Beatles-hår som växer allt längre visar de i sin tuffa och slarviga klädstil att de ställer sig vid sidan om det etablerade samhället. På en ungdomsgård i Farsta utanför Stockholm diskuterar modsen de andra, sunarna. Om du frågar oss till exempel vad en sunes flicka heter, det blir ju Doris, ja, eller Spraybaby. Varför ska sunna vara roliga? Frågan om ni är pojke eller flicka, det ser de sig väl ändå. Nej. Kan du se på kläderna? Nej, hörru du, jag såg en flicka och en pojke som gick arm i arm med varandra. Båda två hade likadana kläder. Jag trodde först det var tvillingar. Ja, men det var som mig. Det var ett fall. Ja, det var när vi hade praktisk yrkesorientering i skolan. Då praktiserade jag på ett ålderdomshem som alla skolan. Läraren! Och då alla de där tanterna som var där då, alltså de skojar inte eller någonting, men de visste inte om jag var en pojke eller en flicka. De frågade, kan fröken hjälpa mig här? Då var man ju rätt. Nej, de gjorde inte det, det är allvar alltså. Med p-pillret sätts kvinnans situation i fokus. Kvinnorna kan nu bestämma över sin egen kropp. Och Kristina Michanek ger ut boken Jungfrutro och dubbelmoral. Men kvinnans frigörelse har bara börjat. En kvinna som vill arbeta inom typiskt manliga yrken och vill bli polis eller präst möter hårt motstånd. Men 1960 får vi de första kvinnliga prästerna. Elisabeth Djurle, Ingrid Persson och Margit Salin. Allt detta lovar jag. Allt detta lovar jag. Margit Rigmor Salin. Margit Rigmor Salin. Inför den allvetande guden. Inför den allvetande guden. Och med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Och med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Hur gick det? Ja, det gick utomordentligt. Alla tre klarade ceremonin förträffligt, även om spänningen måste ha varit mycket stor bland dem. Deras röster bar, och det blev ingen chock att se en kvinna ens i mässgrud, Det såg genast naturligt ut. Varför kommer ni inte att ringa för? Det är alldeles tomt i kyrkan här nere. Ja, jag har alltid sagt att vi måste göra något för att popularisera kyrkan. Förut så hade vi de här radioandakterna och det var ju bra. Radioandakterna var ju bra, det var de. Men nu så har vi ju fått det här med tv och då kan vi ju inte ha prosten Bolin längre. Det gick ju inte. Våran prost han var inte rund som en ost precis, men han såg ut som en rock för det ansiktet. Nu så har vi fått en ung modern präst här. En ung pastor Jansson heter han. Den är ung och modern och bildmässig karl med vågor i håret och så det. Men och han är inte så där religiös utav sig heller. Det sa det ju inte var prästerna nu, men utan de sa kunna mera så där sparka boll och kasta värpa och boxas och var lite så där hade rittan och supa och svära och vara som folk alltså. Det tycker konfirmanderna om sig. Han ska förresten gifta sig på söndag, så han ska gifta sig med pastor Blomdahl, pastor Eva Blomdahl här i grannförsamlingen. Det ska visst gifta sig borgerligt, har jag hört. Hans Alfredsson som ringaren i revyn Gröna Hund på Gröna Lund 1962. Hasse är den ene direktören i det framgångsrika produktionsbolaget Svenska Ord, bildat året innan 1961. Utpräglat sinne både för det absurda och det genuint komiska. Skapar många bevingade ord som Guben i Loddan och Roger Moore. Den andra direktören i Svenska Ord som gör revyer, farser och filmer är Tage Danielsson, eftertänksam humanist. Deras revykonst får en extra dimension genom att de tar ställning i angelägna frågor och skapar opinioner, till exempel vad gäller synen på invandrare. I Farfars tid i revyn Gula hund på Kina 1964 anför den annars så milde Tage hela ensemblen med något av cyankalium i blicken. Farfars tid heter Huan tid. På bakgården blev det fest när någon stod i. Bland djurgård skickar själv en invalid. I vinter-OS i Squaw Valley 1960 tar den otroliga Sixten Jernberg guld på 3 milen. Damlaget vinner stafetten och Claes Lestander den nya OS-grenen skidskytte. Och från sommar-OS minns vi bäst gazellen från Tennessee, sprinterflickan Wilma Rudolph och mannen bakom svarta Afrikas första OS-guld, maratonlöparen och barfotanissen Abebe Bikila från Etiopien. Bara ett svenskt guld i kanot genom fenomenet Gert Fredriksson och hans partner Sven-Olof Sjödelius. Men i ishockey-VM i Colorado Springs 1962 vankas det guld. 4-3 står det mot Kanada som tar ut målvakten. 1 minut och 7 sekunder kvar att spela. Och den kanadensiske coachen torkar sig i pannan. Det kan jag se där borta. Undra på det. Vad tror ni jag gör? Jag vet inte själv riktigt. Nedsläpp igen alltså. Nästan uppe vid vår blå linje alltså. Fortfarande Lundvall, Surapelle, Esse Nilsson inne. Och Stolpen och Landros spelas igång. Och där så räker sig Lundvall. Han får på kompensationen. Han får det också till Esse Nilsson. Och Nilsson där och så på en långpunkt. Och kan glida in i mål. Den kan glida in i mål. Den gör det! Den glider in i mål! Den glider in i mål! Och vi leder med 5-3. Och alla de svenska pojkarna är inne på banan. Och klappar om varandra. Det återstår bara 1 minut att spela. Ett tungt VM till Sverige och ett klassiskt Lennart Hyland-referat. 1962 slår den unge värmlänningen Jonny Nilsson igenom som elitskrinnare av världsklass. 1963 vinner han VM i japanska Karuizawa. Och när trodde han att han skulle ta hem VM-titeln? Det gjorde jag efter första dagen. Men jag var inte säker på att kunna ta hem det förrän efter 1500. Då var jag nästan 100% säker på att om det gick normalt så skulle jag kunna ta hem detta VM. 1964 i Innsbruck misslyckas han på 5000 meter men vinner trots allt guld på 10 000 meter. I sitt sista stora mästerskap vinner Sixten Jernberg 50 km. På 12 starter i 3 OS har han aldrig blivit sämre än femma. Han är med i stafetten 1964 också. Assar Rönnlund går ut som fyra på sista sträckan. Men i skydd av en gammal lada händer någonting. Assar på ingående. Var har vi honom? Vi ser honom ännu inte. Är det han? Håller han undan? Kan han hålla undan för Mäntiranta? I så fall har han gjort det fullständigt otroliga. Och Kolsing kan eventuellt gå upp. Mäntiranta rapporterar sig nu. För Mäntiranta är trött. Och här kommer, och jag ser inte Assar ännu, jag vill inte gärna se honom. Och jag nästan ramlar huvudstupa fram ur det här båset. Men där är Assar! Åh, en sån otrolig åkning han har gjort. Assar kommer här och för Sverige fram till guldmedaljen i stafetten. Och har vunnit nu! Ett för Sverige magert sommar-OS i Japan 1964 ger två guld. Kanotisten Rolf Pettersson, hans kompisar i K2-an, Gunnar Utterberg och Sven Olof Sjödelius. Ett litet trött paket med vita snören. Det kostar bara en på 75. Men räkna inte kärleken i ören. Mer i brustna hjärtan, ta och räkna den. Du får idag månghundrade presenter från rika killar som har mycket större slant. Från direktörer och från disponenter. Tyvärr kan jag nog inte vara så galant. Vi växte hopp i samma hyreslänga. Och på skridskobanan fick jag hjälpa dig att spänna remmen om din vita känga. Men sedan skrinna du iväg till Per och Stig. Sven Ingvars heter bandet som på klingande värmländska sjunger om ett litet rött paket. I mitten av 60-talet säljer de mer än någon annan grupp i Sverige. Till dig och mig och rektorn Charles. Köp, slit och släng i parollen, men för Ikeas grundare Ingvar Kamprad är mottot köp billigt och skruva själv ihop soffan. I Kungens kurva utanför Stockholm öppnar han sitt första varuhus, för nu ska folkhemmet möbleras. År 1963 kostar en liter 97-oktanig bensin 71 öre. Och nu byggs stora trafikleder och parkeringshus i städernas centrum. Bilsäkerheten förbättras när bilbälten blir obligatoriska i bilarnas framsäten. Och 60-talet är förbättringarnas decennium. Bostadsbristen ska byggas bort med miljonprogrammet. En fjärde semestervecka sätter fart på charterresandet. Och ett nytt öl lanseras i butikerna. Mellanölet, som man faktiskt kan berusa sig på. Modet är oppigt, kjolarna kortkorta, men männen blir allt skäggigare och frispråkigare. Och när så kallade runda ord förekommer i tv får tv-chefen Nils-Erik Bärens be om ursäkt. Socialstyrelsens bror Exed lägger bort titlarna med svenska folket. Du-reformen är genomförd. Den 20 juni 1963 grips på Riksbron i Stockholm översten i flygvapnet Stig Wennerström. 5 dagar senare begärs han häktad, misstänkt för spioneri för Sovjetunionen. Enligt det första kortfattade meddelandet har han erkänt. Stockholms tingsrätt dömer i juni 1964 Stig Wennerström till livstidsfängelse för grovt spioneri. 1964 väcker Vilgot Sjömans film 491 viss debatt. Man säger bland annat att med 491 förlorar svensk film oåterkalleligen sin eventuella oskuld. Mycket skrivs senare också om hans nyfikenfilmer. 491 är en filmatisering av Lars Görlings roman som skildrar ynglingar i experimentell frivård. I filmen har flickan, Lena Nyman, samlag med en schäferhund. Den scenen gör att censuren totalförbjuder filmen. Det är en stympad version som jag inte står för. Jag har gjort en film som jag, efter moraliska och artistiska principer, har velat göra. Och det här är, som sagt, en helt annan film som släpps ut. Det viktiga är för mig att det inte längre är min film, utan det är en film som kommer att händertas av censuren och klippas av censuren. Själv kommer jag att vägra. Senator John Fitzgerald Kennedy väljs i november 1960 till USAs första katolske president. Han besegrar mycket knappt republikanernas kandidat Richard Nixon. Under ett besök i Dallas i Texas den 22 november 1963 blir USAs president Kennedy beskjuten när han i öppen bil färdas genom staden. Här är Arne Thorén i New York. För bara ett par minuter sedan bekräftades det från Parkland-sjukhuset i Dallas att president Kennedy är död. Presidenten träffades i huvudet av en kula från en mördare när han befann sig i hörnan av Elm och Houston-gatorna i det centrala Dallas. Presidenten satt i sin bil, den så kallade bubble top-bilen, som är täckt av ett plasttak. Men det förefall, antingen var detta borttaget eller också har kulorna gått igenom. President Kennedy träffades i huvudet. Han föll i famnen på sin maka som satt intill honom. Polisen griper en före detta marinsoldat, Lee Harvey Oswald, som misstänkt för att ha mördat president Kennedy. När Oswald ska föras från polishögkvarteret till ett fängelse i Dallas blir han mitt framför tv-kamerorna skjuten av en nattklubbsägare, Jack Ruby. En sovjetisk underlöjtnant, 26-åriga Valentina Tereshkova, blir den första kvinnan i rymden. Hon skjuts upp i juni 1963 med Vostok 6 och avverkar 48 varv runt jorden. Goodbye, Twisted Patricia. You left me, you took me, you hold me so tight. You told me I was the only. Hello, goodbye, Twisted Patricia. You kissed me, you hugged me, you loved me so much. You promised your heart forever. Well, now that's what you told me when we were together. But then when you met the other, soon love was changed. Flame was burning louder. Hello, goodbye, Twisted Patricia. Jerry Williams, plåtslagaren Erik Fernström tillsammans med sin kompgrupp The Violence och Twisting Patricia. Och ny musik kräver ny sorts dans. Nu släpper man taget om varandra och börjar twista. Och när diskoteken sen öppnar shakar man loss på minimala dansutrymmen. Vid ett nattligt inbrottsförsök i Nyköping i juli 1966 skottskadas en av de polismän som försöker gripa tjuvarna. Han avlider av sina skador. Några veckor senare grips 23-årige Gunnar Norgren i en lägenhet i Göteborg. Han erkänner att det var han som sköt polismannen i Nyköping. En vecka senare griper civila polismän i Västra Frölunda Norgrens kumpan, den 19-årige Clark Olofsson. Eldsjälen på barnbyn Skå Edeby, doktor Gustav Jonsson, Skå Gustav kallad, får ett genombrott med sin banbrytande doktorsavhandling Vårt sociala arv. Han har följt missanpassade pojkar och framlägger teser som blir normgivande i all socialvård och kriminalvård framöver. Det som går i arv, om man ska ha den termen med här, det är samhällets försummelser som går i arv. Och på den punkten skulle man vilja rätta till åtskilt i såna här sammanhang. För vi ger de här människorna en känsla av att vara mindervärdiga. Vi stämplar dem som supiga, som fattiga, som arbetsovilliga, som arbetsodugliga och så vidare. Hela tiden skamstämpel på skamstämpel på skamstämpel. Och sen säger vi, nu ska ni sköta er bättre, ni som är skamstämplade. Och det är en orimlig, det är en felaktig utgångspunkt för det här. Vi har det fint nu framåt mot lyxalighetens ö. De gyllene målen speglar sig i kvällens lugna sjö. Vi har det fint nu framåt mot lyxalighetens ö. Teaterbåten Flotten styr in i svensk teaterliv på 60-talet och blir epokgörande i hela Norden för en ny teatersyn och ett nytt demokratiskt arbetssätt. Det är det första riktiga grupparbetet i meningen att skådespelare, regissör och scenograf samlas kring en idé som sedan utarbetas under ett antal repetitionsveckor. Kent Andersson blir författare till texterna, Lennart Julström regissör och bland idégivande skådespelare finns Ingvar Hirdvall. Säg det som om himmelens pool står på glädje. Ah, de skrattar, de skrattar. De svänger med hattar. Vad är orsaken till stämningen? Den stora klassutjämningen. Lönen har stigit med 10%. Vad är klassutjämning? Det är att räcka varandra handen över den växande klyftan. Byrådirektör på 20 000. Spårvagnskonduktör på 1750. När får och ulvar går i dans, ska klassamhället dö i far med fem knog framåt mot lycksalighetsö. Där växlar människovärdet både status och miljö. Se där borta glänser. Flotten har premiär 1963 på Göteborgs stadsteater och inviger Nya Södra Teatern i Stockholm 1967. Den blir första delen i en Göteborgs trilogi som i övrigt består av de mycket spelade Hemmet och Sandlådan. En sydafrikansk kirurg, professor Christian Barnard, utför i Kapstaden den 3 december 1967 världens första hjärttransplantation. Ett läkemedel ger upphov till århundradets medicinska tragedi i Sverige. Neurosedyn, ett lugnande medel, visar sig ge svåra fosterskador. Många barn föds med gravt missbildade extremiteter. Dåvarande medicinalstyrelsen drar in preparatet i slutet av 1961. Men då är katastrofen redan ett faktum. Advokat Henning Sjöström vinner det komplicerade skadeståndsmålet mot Astra som licenstillverkat och marknadsfört Neurosedyn. Det handikapp som de här skadorna innebär för barnen kan ju aldrig ersättas i pengar, det där är vi väl ense. Men sett ur ersättningssynpunkt så har de fått en rejäl ersättning. Det innebär att de tillförs under sin livstid, dessa 100, enligt uträkning har gjort cirka 35 miljoner kronor. Och det är ju ett tillskott. I juni 1967 utbryter det så kallade sexdagarskriget mellan arabstaterna och den nya staten Israel. Under ledning av arméstabschefen Moshe Dayan når Israel stora territoriella framgångar. Söndagen den 3 september 1967 övergår Sverige till högertrafik. Högertrafikgeneralen Lars Sköld uppmanar svenska folket. Följ polisens anvisningar och framförallt ta det lugnt och håll till höger. Och ni som är ute och går nu på morgon, se ordentligt åt båda hållna innan ni går ut över gatan eller vägen. 4, 59 och 50. Fem, noll och noll. Vi har hört att klockan är 5. Sverige har fått högertrafik och vi hoppas att alla ska rätta sig efter de instruktioner som ni har fått. Vi sitter i en bil med bilradion påslagen på Kungsgatan mitt i Stockholm City där trafiken brukar vara som intensivast. Och här är alldeles tjockt av folk som hurrar, skriker, jublar just i detta ögonblick. Tusentals människor med kameror, filmkameror, hundratals cyklister som kryssar fram och tillbaka och pinglar vilt med sina klockor. Och dubbla filer av bilar, taxibilar, lastbilar, polisbilar, utryckningsbilar av alla de slag som signalerar, tutar och sakta tränger sig över till höger sida. My baby drew up in a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac. And she ain't never ever coming back. Baby, baby, baby, please. Can't you see I'm on my bended knees? Ett dominerande band på den svenska popscenen är Hep Stars med Svenne Hedlund och Benny Andersson i spetsen. Filosofer, författare och jurister från hela världen samlas i maj 1967 i Stockholm till den så kallade Russell-tribunalen. Tribunalen fastslår bland annat att USA i Vietnam har begått krigshandlingar som strider mot internationell lag. Vid en demonstration i Stockholm i februari 1968 mot USAs krig i Vietnam går utbildningsminister Olof Palme i spetsen för demonstrationståget tillsammans med Nordvietnams ambassadör i Moskva. Demokratins mål kan aldrig nås med förtryckets medel. Man kan inte rädda en by genom att utplåna den, bränna åkrarna, förstöra husen, spärra in människorna eller döda dem. Den 8 mars kallar USA hem sin ambassadör i Stockholm, William Heath, för konsultationer, som ju den diplomatiska termen lyder. 1968 har striderna i Vietnam pågått i över 10 år. Det forna Indokina är delat i ett kommunistiskt Nordvietnam och ett USA-orienterat Sydvietnam. I Sydvietnam opererar en kommunistisk gerilla organiserad i FNL. Gerillan har starkt stöd från Nordvietnam och igångsätter i början av 1968 en våldsam offensiv. Då har USA sedan länge engagerat sig allt starkare för Sydvietnam. I slutet av 1968 uppgår de amerikanska trupperna till 500 000 man. Trots det går det inte att få bukt med gerillan. Engelska popsångerskan Alma Cogans Tennessee Waltz blir under 60-talet en stor hit. En av ledarna för den svarta medborgarrättsrörelsen i USA, pastor Martin Luther King, talar 1966 på Operan i Stockholm. I still have a dream that the harmony, prosperity and peace which you enjoy here in Sweden will become the chief export of nations the world over. With this faith we will be able to adjourn the councils of despair and bring new light into the dark chambers of pessimism. Yes, with this faith, we will be able to transform the jangling discords of our world into a beautiful symphony of brotherhood. And the world over, we will be able to sing in a cosmic past tense in the not too distant future. We have overcome, we have overcome. Deep in my heart, I did believe we would overcome someday. Thank you. God bless you. I juli 1964 undertecknade USA:s nye president Lyndon Johnson en lag som ger svarta amerikaner samma medborgerliga rättigheter som de vita har. Lagen säger också att rasdiskriminering är olaglig. Men det blir ändå raskravaller runt om i USA. Och i april 1968 mördas Dr. Martin Luther King i Memphis i Tennessee. Radions Bo Karlström rapporterar. Dr. King mördades på sin hotellbalkong i Memphis där han befann sig för att på måndag leda en protestmarsch som enligt hans eget uttalande skulle visa att det går att protestera utan våld. Ögonvittnen berättar att Dr. King gått ut på balkongen för att hämta luft innan han och hans medhjälpare skulle gå till ett möte i samband med middag. Medhjälparna som fanns inne i Dr. Kings rum trodde först att ljudet av skottet som dödade King kom från ett exploderande bildäck. I ett tal i Memphis i förrgår talade King om nödvändigheten av att vara beredd att offra sitt liv för vad man tror på. Chocken över vad som hänt i Memphis har slagit USA med en fruktansvärd kraft. Vad som kommer att hända oroar alla. Och vad man hittills har att gå efter är de oroligheter som blossat upp över hela landet. Den 8 maj grips i London en vit man, James Earl Ray, som misstänkt för mordet på Dr. King. Han döms till 99 års fängelse. Senator Robert Kennedy, bror till den mördade presidenten John Kennedy, blir svårt skadad vid ett attentat mot honom i Los Angeles i juni 1968. Han avlider dagen därpå. På våren och sommaren 1968 hände något märkligt i en del av det kommunistiska östblocket. Reformkommunisten Alexander Dubček väljs till partichef i Tjeckoslovakien. Censuren upphävs och en ny typ av ideologi proklameras under beteckningen socialism med mänskligt ansikte. Kulturlivet blommar upp. Samhällsfrågor debatteras. Men trots att Dubček försäkrar Sovjetregeringen att inga oppositionspartier ska tillåtas invaderar Warszawapakts styrkor Tjeckoslovakien i augusti. Reformkommunismen slås ner med våld. Våldsamma studentoroligheter utbryter i Paris i maj 1968. De följs av fabriksockupationer och en strejkvåg som till slut omfattar 5 miljoner fransmän. Det skapar kaos i Frankrike, det är den så kallade majrevolten. Och i Stockholm ockuperar omkring 300 studenter sitt kårhus. Mötet gäller egentligen regeringsförslaget till fasta studiegångar, UKAS, men det hela övergår så småningom till ett mera allmänt kampmöte. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonbråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett, hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat, du jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då. Trubadurerna intar scenen med en fräckare och fränare ton än förr. I spetsen går Cornelis Vreeswijk, holländaren som sjunger så frispråkigt att det ibland går långt över anständighetens gräns. 1967 vinner de fyra bröderna Pettersson, Fåglums, Gösta, Erik, Sture och Thomas lagtempo-VM på cykel i Herlen. Och 1968 står Grenoble som olympisk vintervärd. Toine Gustafsson vinner 10 kilometer. Och vad händer sen på 5 kilometer? Och för Toine är det nu uppe i 3 minuter. Och det gäller sekunder för Toine. Det har gått 3:15. Hon har 15 sekunder på sig nu. Hon har 50 meter kvar i princip att de kommer att hinna. Det är frågan om sekunder. Det är frågan om precis steget. Hon har 10:08 sekunder. Hon har 7. Hon har 6. Hon har 5. Hon har 4, hon har 3, hon är i mål nu och har vunnit. Så här berättar Toine om loppet. Jag låg 10 sekunder efter vid 2 kilometer. Ja, du låg nog en 5 5-7 sekunder efter den snabbaste ryskan inom, som jag kunde se här ut. Gick du medvetet ut ganska försiktigt för att inte... Nej, jag gick ut allt vad jag kunde. Ja, och åkte hela tiden. Allt vad jag kunde. Jag orkar inte mer. Storfavoriten Fred Anton Meyer har på 10 000 meter skridsko gjort 15:23:09. Svensken Jonny Höglin har ett personligt rekord som är 20 sekunder sämre. Klockan är 15:05 nu när Jonny går in i den sista kurvan. Han drar på allt vad för mål, följd av Launonen som hakar på för drag. 15:11, 15:12. Majers tid 15:23:09. Och där är Jonny inne på upploppet. Han sätter båda armarna. 15:18, 15:19, 15:20. Nej, han når inte riktigt själv. 22:23 i mål där. 15:23:06. Detta är sagolik. 15:23:06. Jonny Höglin har slagit Fred Anton Meyer med 0,3 sekunder och gått till ledningen i det olympiska milloppet. 15:23:06. Sommarspelen i Mexico City 1968 ger oss guld i segling genom bröderna Sundelin, och i moderna femkampen avgör Björn Färm i terränglöpningen. På friidrottsstadion åstadkommer de svarta pantrarna Tommy Smith och John Carlos en så kallad co-celebre vid prisutdelningen efter 200 meter. Håller sina behandskade händer emot skyn. Tommy Smith höger hand, John Carlos vänster hand. Så tittar de ner i marken. Vad vi annars minns av Mexiko-OS är Dick Fosbury som i sin floppstil revolutionerar höjdhoppet. Och en annan amerikan, Bob Beamon, som för längdhoppet in mot nästa århundrade, Lennart Hyland. Nu är han på väg och där ser jag honom. Och långt är det godkänt. Ja, vit flagg. Det var långt. Ja, nu kollas. Det är tydligen siffror som gubbarna inte tror på. Det plockas fram ett vanligt måttband. Jaha, då är det frågan om världsrekord. Slaget av den granne Bob Beamon ifrån USA. Han hoppar högt. Han tar älgskutt eller det giraff. Girafferna kan ta på 8,90. Är det sant? 8,90. 8,90. I maj 1968 antar riksdagen en författningsreform som innebär bland annat att riksdagen från 1971 får bara en kammare med 350 ledamöter. Det antalet ändras senare till 349. Riksdagen beslutar i maj 1969 att landets 800 kommuner ska slås samman till bara 282. Socialdemokraternas partiordförande, Sveriges statsminister under 23 år, Tage Erlander, avlider den 1 oktober 1969. Han efterträds av utbildningsminister Olof Palme. Ny utbildningsminister blir statssekreteraren i statsrådsberedningen Ingvar Carlsson. Vår närmaste granne i rymden, månen, blir föremål för både Sovjets och USAs satsningar. Fast på olika sätt. Sovjets Luna-farkoster ger bilder från månens baksida som ingen tidigare kunnat se. USAs Apollo-projekt kartlägger tänkbara landningsplatser. För president Kennedy har deklarerat att USAs mål är att landsätta en människa på månen före 60-talets slut och att sen få hem honom oskadd till jorden igen. Sommaren 1969 ger sig tre amerikaner iväg mot månen. Man lyckas landa och Arne Thorén direkt rapporterar just när Neil Armstrong lämnar månlandaren. Och nu gör han sig redo för att ta det första steget på månen. Han står nu på månytan. Vi skriver det som en sorts puder, träkål i puderform. Och hans replik när han... Footprints of my boots and the treads in the fine vertical. Han ser sina egna fotsteg och hans första replik var att han tog ett litet steg för människan. Och sen gjorde han något tillägg. One small step for man. Och vi får väl höra vad det, men han hade ytterligare en del i repliken som jag inte kunde uppfatta. Armstrong och Aldrin står upp i månlandaren Örnen under nedfärden. Månlandaren tar mark i stillhetens hav. Den sänder ett meddelande till jorden. Houston, här är basen stillheten. Örnen har landat. Astronauterna fäller ut en stege för att via den komma ner på månytan. Minsta rispa i rymddräkten betyder ögonblicklig död. Armstrong går därför mycket försiktigt baklänges ner för stegen. I det ögonblick han beträder månytan yttrar han de ord som kommer att gå till historien. Ett litet steg för en människa. Ett stort språng för mänskligheten. Det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen. Sakta en tur genom stan. Och det är natt och på avstånd och skratt. Och man går hem genom stan. En doft av hö från någon djurskärgårdsö smyger sig tyst in till stan. Precis som din arm, så lätt och så varm, känns sommarens vind mot min kind. Och natten står still, den finns inte till. En tystnad, en skugga, en vind. Den är så kort och den glider tyst bort när trastarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå. Sakta vi går genom stan. Sakta hit och tror en man i en båt. Stannar och ser på en svan. Allt är tyst och jag tiger nyss kysst. Sakta vi går genom stan. På Västerbron i den himmelska ron, en spårvagn går ensam och tom. Alla hus målar natten i ljus, hemligt går träden i blom. Här bor en miljon, säg hör de den ton som Stockholm nu spelar för dem. De far härifrån, långt bort härifrån, men Stockholm det är ju vårt hem. Vart vi än går vet jag Stockholm är vår, när vi går hem genom stan. Här går vi med en tyst melodi, ensamma i hela stan. Så stannar vi till vid fåglarnas drill. Vi känner en doft av jul. Och glada vi hör en jublande kör. Då stiger en gnistrande sol. Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta en natt gå i stan. En kyss, sen börja vandra igen. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan.